Margreet Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 26 juli. Indonesië heeft een bende opgerold die mensen naar Cambodja lokte om daar organen af te staan in ruil voor geld. En boven Ameland is een schip in nood. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walpen. Zo'n 30 kilometer ten noorden van Ameland is brand uitgebroken op een vrachtschip met bijna 3000 auto's aan boord. De brand is waarschijnlijk begonnen in een elektrische auto. De 23 opvarenden van de Fremantle Highway zijn met een helikopter en reddingsschip geëvacueerd. Een aantal van hen is gecontroleerd, van boord gesprongen en daarna uit het water gehaald. Hoe het met de opvarenden gaat is onbekend. Volgens de kustwacht ligt het schip boven Ameland schuin in het water en wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat het zinkt. Het koraal voor de kust van de Amerikaanse staat Florida is op grote schaal aan het verbleken. De verbleking ontstaat door de snelle opwarming van het zeewater en kan op termijn zorgen voor massale afsterving van het koraal. Het is niet uitzonderlijk dat koraal verbleekt in de zomer, maar wel gebeurt het volgens deskundigen nu uitzonderlijk vroeg. Inmiddels is bij Florida een zeetemperatuur van 38 graden gemeten. Een stichting is nu volop bezig met reddingsacties door bijvoorbeeld stukken van het koraal over te plaatsen naar bewaarplekken op land. In Ecuador is de noodtoestand afgekondigd in gevangenissen. Sinds afgelopen weekend zijn bij rellen verspreid over het land tenminste 31 gedetineerden gedood. Om de orde te herstellen is het leger ingezet. Ecuador kampt al langer met grote problemen in gevangenissen. Complexen zijn overvol en er komt veel bendegeweld voor. Ecuador is een knooppunt in de wereldwijde handel in cocaïne. De ingestelde noodtoestand geldt vooralsnog voor 60 dagen. De ansjovis is bijna uitgestorven in de Oosterschelde, concludeert een familiebedrijf dat al bijna 100 jaar vist in het gebied. Tot 2019 ving het bedrijf jaarlijks zo'n 8000 kilo ansjovis, waar het tegenwoordig geen kilo meer ophaalt. Dat de vis amper meer wordt gevangen in de Oosterschelde betekent niet het einde van de vissoort. Ansjovis komt onder andere nog wel voor in de Noordzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Grote namen uit de Amerikaanse filmindustrie hebben steun betuigd aan stakende collega's. Op Times Square in New York zijn acteursvakbonden bij elkaar gekomen. Al bijna 2 weken staken acteurs omdat ze het niet eens zijn met de grote filmstudio's over hun werkomstandigheden en betalingen. De scriptschrijvers staken al maanden. De staking van acteurs in Hollywood is de grootste in ruim 40 jaar tijd. De gemeente Eindhoven verwijdert 22 namen van het oorlogsmonument in het centrum. Het zijn de namen van SS'ers en Nederlandse collaborateurs, bleek uit onderzoek. De bedoeling is dat ze zijn verwijderd als op 18 september de bevrijding van de stad weer wordt gevierd. Verder worden de namen van ruim 150 oorlogsslachtoffers aan het monument in Eindhoven toegevoegd. Het weer: tot het begin van de middag trekken felle buien over, soms met onweer, hagel en windstoten. Daarna wordt het droog met ook steeds meer zon. Bij 19 tot 22 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Er waren al langere tijd aanwijzingen dat er in Cambodja menselijke organen worden geoogst, zoals ze dat noemen, om te verhandelen op de zwarte markt. De regering van Cambodja wees die beschuldigingen altijd van de hand. Maar nu komt Indonesië met bewijs. Ze rolden een bende op die slachtoffers naar Cambodja lokte om hun nieren eruit te halen. Correspondent Mustafa Maghadi in Jakarta. Hoe ging die bende te werk? Het was een bende van 12 mensen, 10 mensensmokkelaars, die dan via sociale media Indonesiërs lokten die geld nodig hadden. Slachtoffers werd een bedrag van 8000 euro geboden als ze wilden meewerken. Dat is echt een heel hoog bedrag voor een gemiddelde Indonesiër. En de slachtoffers die werden dan met behulp van onder meer een politieagent en een immigratiemedewerker naar Cambodja gestuurd om daar een nier af te staan voor de illegale markt. Nou, dat lukte deze bende om 122 Indonesiërs die kant op te smokkelen. En ze verdienden daar ook echt heel veel geld mee. Volgens de politie zeker 1,6 miljoen dollar. En hoe selecteerden ze hun slachtoffers? Nou, het zijn mensen uit allerlei lagen van de bevolking. Fabrieksarbeiders, leraren, maar ook leidinggevenden in het zakenleven. Tenminste, dat waren die mensen voor de pandemie. Het zijn vooral mensen die hun baan verloren tijdens de pandemie en die dus keihard geld nodig hadden, omdat je in Indonesië eigenlijk nauwelijks een sociaal vangnet hebt. Dus Dat zijn mensen die die bende dus makkelijk konden overtuigen om een nier af te staan. En dat is wel iets dat je heel veel ziet na de pandemie hier in Zuidoost-Azië. Tienduizenden wanhopige mensen die misbruikt worden door mensensmokkelaars en naar Cambodja of de Filipijnen of Myanmar worden gestuurd om ja, daar een soort van moderne slaven te worden in de cybercriminaliteit, in illegale casino's of in de visserij. En in dit geval dus voor de illegale orgaantransplantatie. En doen de overheden daar iets tegen? Indonesië, maar ook bijvoorbeeld Cambodja? Nou, Indonesië heeft deze bende dus in elk geval opgerold. Verdachten die kunnen 15 jaar cel krijgen, €36.000 boete. Indonesië doet nu ook een breder onderzoek naar deze handel. De Cambodjaanse politie die heeft in dit geval meegewerkt aan de arrestatie van die drie verdachten. Dus ja, die twee landen die werken samen. En dat vloeit wel voort uit afspraken die de Zuidoost-Aziatische landen eerder dit jaar hebben gemaakt. De leiders van de landen die spraken over de toegenomen mensenhandel, spraken af om beter samen te werken op het gebied van grenscontrole, handhaving, maar ook om betere preventiecampagnes op te zetten. Dat kwetsbare mensen die hun baan hebben verloren, niet in dit soort trucs van mensenhandelaren trappen. Iets wat dus echt heel veel gebeurt. En als het gaat over dat lokken van mensen om organen af te staan, die verhalen gingen dus al langer. Hoe wordt er in Cambodja gereageerd? Zoals gezegd, die hebben altijd lang ontkend een rol te spelen in illegale orgaanhandel. Ze zeiden, als dat gebeurt, dan zal het wel Chinese criminaliteitssyndicaten zijn die inderdaad veel werken in Cambodja. Maar ja, verschillende landen hebben hier meermaals over geklaagd. En dit is toch wel echt duidelijk bewijs dat die klachten ergens op gebaseerd zijn. Het ziekenhuis waar dit plaatsvond, waar die nieren dus die 122 mensen geopereerd werden, dat was een staatsziekenhuis. Dus Cambodja kan niet meer ontkennen dat er illegale orgaanhandel bij hen plaatsvindt. Cambodja staat er sowieso niet goed op als het gaat om mensensmokkel en het misbruiken van kwetsbare werknemers. Veel van de illegale cybercriminaliteit vindt juist daar plaats. Nou, in dit geval werkte de Cambodjaanse politie dus mee met de arrestaties. Nou, dat is in elk geval een signaal dat de overheid nu ook echt bereid is te erkennen dat het gebeurt en er wat tegen te doen. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghadi. NPO. Radio 1. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor het meer ouderschap. Want steeds vaker hebben kinderen uit bijvoorbeeld LHBTI-gezinnen meer dan twee ouders die voor hen zorgen. Maar voor de wet zijn het er nog maar twee. En dat levert allerlei administratieve problemen op, ziet Sarah Koster, die zich voor die gezinnen inzet. Als je met z'n drie of met z'n vier een gezin vormt, dan is er dus één of twee ouders die officieel geen familie zijn van het kind. En dat betekent ten eerste, hoe leg je je kind uit? Je hebt twee papa's, maar die ene wordt voor de wet niet erkend. Maar je kan dus ook niet optimaal voor je kind zorgen. Want als je kind naar het ziekenhuis moet, kan je niks voor je kind betekenen. Maar je bent wel de feitelijke ouder. Je krijgt geen verlof. Je kind erft niet automatisch van je. En als je het in je testament opneemt, gaat het tegen veel hogere successiekosten. En dat is niet het enige, zegt deze vader. Ik kan niet zomaar met haar reizen. Dus als ik met haar alleen zou gaan, dan moet ik een brief hebben dat Arthur en Natasja daar akkoord mee zijn. Dus dat is één. Wat ook nog wel een dingetje is met de bank. Dus ze heeft een bankrekening, daar heb je natuurlijk als ouder toezicht op. Maar dat kan wel met twee ouders. En dat is af en toe meer een beetje praktisch onhandig. En die zorgen zijn ook bij de politiek bekend. Maar helaas voor deze ouders, met de val van het kabinet, zal het nog langer duren voordat het wordt aangepast. In Met het oog op morgen ging het over de stopgezette graandeal tussen Oekraïne en Rusland. Kees Huizinga heeft een groot agrarisch bedrijf in Oekraïne en vertelde dat het stopzetten van die graandeal en de bombardementen op Odessa grote gevolgen hebben. Je moet je voorstellen, in de laatste 20 jaar is de productie van Oekraïne van 20 miljoen ton graan gegroeid naar 100 miljoen ton. En daarmee is de logistieke capaciteit in Odessa ook gegroeid. Mm-hmm. En van alles wat Oekraïne produceerde en exporteerde, ging ongeveer 90% via de Zwarte Zee de wereldmarkt op. Ja. En dat heb je maar zo niet vervangen met een trein of met vrachtauto's richting West-Europa. Hoogleraar internationale economie Steven Brakman vertelde dat het intussen, ondanks de sancties, toch best goed gaat met de Russische economie.

Rosalind van Vitesse. Een basisinkomen helpt kwetsbare jongeren op weg, weet Trouw. Jongvolwassenen die bijvoorbeeld geen baan hebben, niet naar school gaan of dakloos zijn, gaan erop vooruit als ze tijdelijk een basisinkomen krijgen. Blijkt uit een proef met 30 van deze jonge mensen in Eindhoven, waarover Trouw schrijft. Die jonge mensen die kregen een jaar lang ruim 1000 euro per maand. Sommige jongeren dachten eerst dat het een grap was, zegt de initiatiefnemer. Met het geld lukte het bijvoorbeeld vaker om een vaste baan te vinden en konden de jongeren schulden afbetalen. Verder konden ze een diploma halen en vaker zelfstandig gaan wonen. Raadsel rond Leidse steker. Dat staat met grote letters voorop de Telegraaf. De politie heeft volgens die krant een risico genomen door dagenlang stil te houden dat de verkeerde verdachte was opgepakt na een steekpartij bij het Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden. Een man van 66 kwam daar om het leven. Dezelfde dag nog werd er iemand opgepakt, maar bronnen zeggen tegen de Telegraaf dat al snel duidelijk was dat die daar niets mee te maken had en dat de werkelijke dader dus nog vrij rondliep. Een man van 38, een tweede verdachte, werd 3 dagen later opgepakt. Al die tijd werd over een tweede verdachte niets gecommuniceerd door de politie, constateert de Telegraaf. Opleider NCOI en een aantal zusterorganisaties moeten 2 ton boete betalen omdat ze honderden niet erkende diploma's hebben uitgedeeld, meldt de Volkskrant. Zo boden NCOI en bijvoorbeeld ook LOI de afgelopen jaren tientallen hbo-programma's aan die maar 3 maanden duren, zoals een dagdeel in de week de opleiding criminologie. Cursisten dachten dat ze een volwaardig hbo-diploma kregen, maar er zit geen keurmerk op van de Nederlandse Vlaamse accreditatieorganisatie en dus is het papiertje niet geldig. En misschien heeft u het ook wel gemerkt in de supermarkten, de dagelijkse boodschappen blijven toch duur. Een verwachte prijsdaling wordt nog niet doorgezet, schrijft het AD op basis van cijfers van marktonderzoeker GFK. Een blok van 500 gram margarine kost bij de Albert Heijn bijvoorbeeld €1,55. Een jaar geleden was dat ongeveer €1. En een pak extra zacht en sterk toiletpapier gaat nu voor €4,95 mee naar huis. Dat kost een jaar geleden nog €1,20 minder. Onderzoeker GFK constateert dat sinds halverwege vorig jaar de boodschappen zo'n 12% duurder zijn geworden. Maar er is misschien toch een beetje licht aan het einde van de prijstunnel. Een econoom zegt in het AD dat producten waarschijnlijk na de zomer iets in prijs gaan dalen. Het is vakantietijd. Maar voor een deel van de Nederlanders met een Turkse achtergrond wordt deze zomervakantie anders dan anders door de zware aardbevingen van begin februari. Verslaggever Vincent van Rijn ging langs bij de familie Koskunzu in Hengelo. Kofferbak gaat open. Ik zie nou, hoeveel tassen zitten erin? Wel een tas of 8, denk ik, hè? Ja, er zitten behoorlijk wat tassen. We hebben ook een dakkoffer. We gaan natuurlijk 4,5 weken gaan we weg. Dus we zijn goed voorbereid. De afgelopen jaren ging de familie Koskunzu met het vliegtuig naar een luxe resort aan de Turkse Riviera. Maar dit jaar wordt het een hele andere vakantie. Door de aardbeving realiseerde vader Erkan hoe kort het leven is en hoe belangrijk familie voor hem is. De plannen werden aangepast. Nou, vroeger ging ik zelf natuurlijk met mijn ouders met de T2, T3 Volkswagen busje volgepakt natuurlijk. En daar heb ik als kind zijn een hele fijne herinnering aan. En nu dacht ik van weet je wat, ik wil dat mijn kinderen dat ook ervaren. Gewoon door verschillende landen, slapen in de auto, vermoeid. En we wilden wat langer gaan, dus we wilden sowieso een rondreis maken. Zo Mika van 8 ziet het wel zitten. Ja, eigenlijk wel leuk, want normaal gesproken zit ik bij het vliegveld, loop ik maar achter mijn moeder aan. Dan zit ik vervolgens een paar uurtjes in het vliegtuig. En ja, nou ga ik meerdere dingen beleven. Avonturen maken. Mm-hmm. Erkan Koskunzu is ook voorzitter van de lokale voetbalclub Sportclub Barbaros. Onlangs organiseerde de club nog een benefiettoernooi waarvan de opbrengst naar de slachtoffers gaat. En dat hebben we vernoemd naar de overleden speler van Turks Kracht Deventer, Furkan Kazje. Hoe was dat toernooi? Ja, ik denk dat het ook heel goed is geweest voor de saamhorigheid. Ook om een stukje rouwproces. Je zag dat de mensen daar echt behoefte aan hadden. De ouders en de familie van de overleden jongen uit Deventer zijn nog geweest hoe emotioneel en confronterend het eigenlijk ook voor hun was. Dus dat was wel heel mooi. Tijdens de reis gaat Erkan met zijn oudste zoon van 20 naar het aardbevingsgebied. Daar zoekt hij onder meer de broer van de overleden Furkan Kassiye uit Deventer op. Dat was eigenlijk voor de hand liggend dat we daar ook naartoe wilden gaan. Ik heb contact gehad met de broer, die zit nu in Turkije. Daar heb ik komende dagen weer contact mee. Om ons te laten adviseren wat we kunnen doen. Er is natuurlijk wel heel veel hulp al op touw gezet. Daar zijn we ook heel blij mee. Dat zie je ook, dat volgen we ook. En als we toch iets kunnen doen voor de achterban van Sportclub Barbaros, ook om het te laten zien. Ook voor mezelf, om het af te sluiten. Want we zijn er best wel heel druk mee geweest. Jullie gaan er naartoe rijden. Hoe ziet u dat eigenlijk voor zich? Want ja, dan kom je aan in zo'n gebied en dan? Daarom hebben we ook die contact gehad met de broer van de overleden Furkan Kassiye. Dus we gaan er heel blanco heen. Ik heb me er ook eerlijk gezegd niet verdiept. Ik denk dat het heel spontaan moet gebeuren en ons laten adviseren. We willen daar ook echt niet de ramptoerist gaan uithangen. Ook verschillende kennissen van de familie hebben hun reis in Turkije aangepast. Zo halen sommige eerst familieleden uit Oost-Turkije op. Ik ken er een aantal uit Hatay en uit Malatya en Adana die hun neefjes en nichtjes ophalen en die dan richting Antalya gaan. Om ze toch een beetje ontspanning te bieden na zo'n heftige gebeurtenis. Vanavond vertrekken jullie, hè? Ja, rond 7 uur willen we die kant op gaan. En dan de hele nacht doorrijden? En dan de hele nacht doorrijden. Koffie mee, veel energiedrank. Is niet goed, maar we hebben het wel mee. De familie Koskoensoe gisteravond vertrokken, nu dus met de auto onderweg naar Turkije. Het is 9 minuten voor 7:30. De tweede groepswedstrijd van Oranje tegen de Verenigde Staten kan een van de spannendste worden van dit WK. Want 4 jaar geleden speelden die ploegen de finale tegen elkaar. Komende nacht staan de Nederlandse vrouwen opnieuw tegenover de beste ploeg ter wereld in Wellington, Nieuw-Zeeland. Correspondent Meike Weijers ging op pad met Amerikaanse fans die er in grote getalen zijn. Oranje fans zijn niet de enigen die weten hoe ze moeten opvallen. My name is Gwen. My name is Lulu. I'm Fran. Ik sta in de krappe hotelkamer van deze 3 jonge Amerikaanse voetbalfans. We are here for the Women's World Cup. We are big US soccer fans and we wanted to cheer them on down under. Ze laten hun outfit zien voor de wedstrijd van morgen. Are we putting them on? Yeah. Yeah. En ze hijsen zich nu in lange turquoise gekleurde gewaden. We were like, well, we need to represent America. So what better than the Statue of Liberty? Plus, these are very comfortable, easy to put on. This was probably the most identifiable, the easiest to identify the U.S. Yeah, ze zijn verkleed als het vrijheidsbeeld, een van de meest iconische Amerikaanse symbolen. En ze hebben zelfs een kroon op hun hoofd en een opblaasbare fakkel in de hand. That's the luck. Yeah. The game day. Lady Liberties. Let's go USA. En ze zijn niet de enige Amerikaanse fans. Zo'n 20.000 mensen uit de Verenigde Staten zijn naar Nieuw-Zeeland gekomen om hun nationale team aan te moedigen. Yeah, we've been absolutely kind of blown away by how many American fans made the journey. I mean, we were kind of looking at this as like this is a once in a lifetime, like it's such a long trip, it's such a long both in duration of the trip but also travel time, and we're like, oh, I don't know how many people are going to do it. And then we got here and it's been like more USA fans than any other country, which is wild. Ja, het is ongelooflijk dat ondanks die enorme afstand er meer Amerikaanse fans zijn dan van welk ander land dan ook. En er staat veel op het spel morgen. 4 jaar geleden won Amerika in de WK-finale van Nederland met 2-0. Nu krijgt Nederland dus een herkansing. Do you think it's going to be an easy win? Or? No, certainly not. The US as a whole is a very talented team, but 14 of the 23 players on the roster, this is their first World Cup, so they're very young and inexperienced when it comes to the World Cup. So I think tomorrow will be a great test. Like, we got to start getting them to gel and play as a team to get ready for that knockout round. Absolutely. Het wordt zeker geen inkoppertje. Het Amerikaanse team heeft veel talent, maar veel spelers zijn jong en onervaren. Dus morgen wordt een belangrijke test om te zien of ze goed samen kunnen spelen en ook goed genoeg zijn om door te gaan richting de finale ronde. So we're hoping that the US can pull it off, but obviously the Dutch team is really good. So it'll be fun. We're excited. We hopen dat het Amerikaanse team het voor elkaar krijgt, maar het Nederlandse team is wel ook heel sterk. You know, it's the rematch of the 2019 World Cup when the US won. We're hoping the same happens tomorrow as well, but it'll be a good first test for them and kind of evaluate where we're at and what we need to fix before the knockout round. De wedstrijd in het stadion van Wellington is uitverkocht. Meer dan 32.000 bezoekers worden verwacht, waarvan bijna 1200 Nederlanders. Het lijkt er dus op dat het vooral een Amerikaans feestje wordt. En fans in Nederland die moeten komende nacht ervoor opstaan of opblijven. Kan natuurlijk ook. De wedstrijd begint om 3:00 en is uiteraard hier te volgen. Deze week hebben we, ik zou bijna zeggen, ouderwets Nederlands zomerweer. Maar we hebben al heel wat warme dagen achter de rug. En dat gevoel kunnen we heel makkelijk oproepen, ook met muziek. Lana Del Rey coverde Doin' Time van de band Sublime. Die hun nummer weer baseerde op de all-time klassieker Summertime van Gershwin. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shell. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Op een autovrachtschip op de Noordzee ten noorden van Ameland is brand uitgebroken. De 23 opvarenden zijn van boord gehaald, laat de kustwacht weten. Op het schip staan bijna 3000 auto's, waaronder 25 elektrische. Vermoedelijk is de brand in een van die elektrische wagens begonnen. Het schip ligt schuin in het water. Er wordt geprobeerd te voorkomen dat het zinkt. De kans op nieuwe bosbranden in Griekenland neemt vandaag weer toe. De Griekse autoriteiten hebben voor 6 van de 13 regio's code rood afgekondigd. Gisteren gold dat nog in 2 regio's. Het waarschuwingsniveau voor Rodos wordt afgeschaald naar code geel. In Ecuador is het leger ingezet vanwege extreem bendegeweld in gevangenissen. De noodtoestand is afgekondigd nadat afgelopen weekend minstens 31 gedetineerden werden gedood. Ecuador kampt al langer met grote problemen in gevangenissen. Er komt veel bendegeweld voor en de complexen zijn overvol. En het koraal voor de kust van de Amerikaanse staat Florida is op grote schaal aan het verbleken. Door de snelle stijging van de zeetemperatuur verbleekt het koraal, wat er uiteindelijk voor kan zorgen dat het afsterft. Koraal verbleekt vaker in de zomer Alleen gebeurt het volgens deskundigen nu uitzonderlijk vroeg. Inmiddels is bij Florida een zeetemperatuur van 38 graden gemeten. Het weer: tot het begin van de middag trekken felle buien over, soms met onweer, hagel en windstoten. Daarna wordt het droog met ook steeds meer zon, bij 19 tot 22 graden. Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. We zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen Grenzen geven kunstenaars, modeontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen. Tussen Grenzen, nu te zien in Museum Arnhem. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Nu tijdelijk €22,50 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. Verslaggever Roel Pauw is net op Ameland, waar voor de kust een vrachtschip in problemen is. Dus je stapt net van de boot, Roel? Hallo. Hij is nog aan het lopen zelfs. Roel, hoor je mij? Ik geloof niet dat hij mij hoofd. Dan hebben we dus contact, want hij is inderdaad echt net met die boot aangekomen om ons te vertellen hoe het op Ameland valt, wat dat vrachtschip in probleem is. De illegale dataverzameling van het UWV ging verder dan gedacht. Anderhalve week geleden meldde de NOS en Nieuwsuur dat het UWV illegaal data van uitkeringsgerechtigden verzamelde. Maar de omvang ervan blijkt dus groter. Tech-redacteur Joost Schellevis. Joost, wat zijn jullie te weten gekomen? Ja, het gaat eigenlijk allemaal om de duur waarvoor mensen werden gevolgd. En wat we anderhalve week geleden melden is dat het UWV cookies gebruikte om in kaart te brengen wie uitkeringsgerechtigden waren als ze inlogden op het UWV. Dat is op zich nog wel logisch. En dat dan te combineren met de vraag: zijn ze illegaal in het buitenland op basis van hun IP-adres? Nou, wat we nu te weten zijn gekomen is dat die cookies, dat die heel lang op het apparaat bleven staan van een uitkeringsgerechtigde. Het UWV suggereerde dat dat voor de duur van een sessie, dus een bezoek, was. Maar dat blijkt veel langer. Een van die cookies bleef een half jaar aanwezig op apparaten van bezoekers. En waarom is dat belangrijk? Nou, het maakt heel erg uit voor één ding. Wat het UWV eigenlijk suggereerde is: als mensen als uitkeringsgerechtigden bij ons inloggen, dan controleren we of ze illegaal in het buitenland zijn op basis van hun IP-adres. Je mag niet zomaar naar het buitenland als je een uitkering ontvangt. Dat moet je laten weten, omdat je ook beschikbaar moet zijn voor werk. Nou, dat controleren we dan als mensen inloggen. Het is een beetje technisch inderdaad, maar wat hiervan eigenlijk het gevolg is, is dat het UWV veel langer in de gaten kon houden of een bezoeker in het buitenland was. Hoe werkt het? Iemand logde in. Nou, het UWV weet dan, oké, dat is Pietje. Maar als hij dan morgen of volgende week of volgende maand weer terugkwam op uwv.nl en hij logde niet in, maar hij zocht alleen maar wat algemene informatie op, dan wist het UWV nog steeds wie die eigenlijk was. Dus zonder inloggen kon het UWV heel lang, namelijk een half jaar, in de gaten houden wie iemand was, zonder dat iemand inlogde, om zo te controleren of iemand wel in Nederland was. En jullie kwamen erachter doordat jullie iemand hebben gesproken die dat overkwam? Ja, dat was eigenlijk een hele oplettende uitkeringsgerechtigde. Die werd betrapt omdat hij in het buitenland was. Dat geeft hij ook toe. Hij was bij zijn vriendin in Duitsland. En hij zei, ik dacht dat niet zoveel kwaad kon. In principe ben je natuurlijk vanuit Duitsland zo weer in Nederland. Maar het mag niet voor de wet. En hij heeft een dossier opgevraagd en hij zag allemaal bezoekjes aan uwv.nl waarbij hij helemaal niet in was gelogd. Dus hij vroeg ook aan het UWV, hoe weten jullie dan dat ik dat ben geweest? Want ik ben helemaal niet ingelogd via DigiD, jullie kunnen dat helemaal niet bewijzen. Nou, achteraf was dat waarschijnlijk dus omdat op die manier, wat ik net beschreef, via die volgcookies konden ze precies zien wie die was, ook al logde die helemaal niet in. Maar het opvallende is wel dat het UWV dat hem nooit heeft verteld en hem zelfs zijn boete terug heeft betaald. Waarom, dat weten we niet. Ja. Je vraagt je natuurlijk af, wilden ze dan liever een boete betalen dan echt uitleggen hoe ze dat systeem gebruikten? Maar nou ja, op dat vermoeden wilde het UWV niet ingaan. Nou goed, dat werd duidelijk uit jullie verhaal vorige week al. Het mag inderdaad niet wat het UWV deed. Maar maakt dit het dan echt heel veel erger? Nou ja, vooral als je eigenlijk wel, want als je naar uwv.nl gaat en je logt in, dan kun je nog wel verwachten dat die instantie precies weet wie je bent. Maar dat jouw bezoeken ook werden gevolgd en dat het UWV precies kon achterhalen wie je was, terwijl je eigenlijk onbespied waande, want je logde niet in, dat gaat natuurlijk wel weer een stap verder. En ook juridisch maakt het echt wel uit wat het UWV precies deed en of je alleen maar ingelogde gebruikers volgt of dat je een soort supercookie plaatst waarmee je mensen achteraf kunt volgen. En nou ja, de autoriteit persoonsgegevens heeft het UWV al op het matje geroepen, maar zegt hiervan ook, ja, dit schetst wel een zorgelijk beeld en gaat dit ook meenemen in een gesprek met het UWV dat al gepland staat. En wat zegt het UWV hierover, over wat je nu dan dus ontdekt hebt? Ja, het UWV zegt, hij heeft toegegeven dat dit klopt en dat ook een half jaar is inderdaad dat die cookies worden geplaatst. Maar ze reageren verder eigenlijk in hele algemene bewoordingen. Ja, we vroegen ze ook, hebben jullie zelf ook door dat het veel langer was dan jullie eerder hebben aangegeven? En toen kwam er een heel algemeen verhaal over dat dat het kan verschillen hoe lang cookies worden geplaatst en dat nou eenmaal per cookie verschilt. Dus niet heel inhoudelijk. En zijn er al andere reacties nog hierop? Ja, nou, de autoriteit persoonsgegevens die zegt, ja, die noemt het dus zorgelijk. Maar ook D66-Kamerlid Hint Dekker, die heeft gisteren toevallig Kamervraag hierover gesteld. Daarna hebben we er hierover gesproken. Die zegt, ja, dit schetst ook weer een buitenproportioneel beeld. En burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, die zegt dat het doet denken aan het Wilde Westen. Joost, dankjewel. Tech-redacteur Joost Schellevis. Dan proberen we toch weer even contact te krijgen met de verslaggever Roel Pauw, die dus is aangekomen op Ameland, waarvoor de kust een vrachtschip in de problemen is. Roel? Ja, ik ben er. Kijk. Om precies te zijn op de vaste wal van Ameland. Ik ben net aangekomen met de snelboot om polshoogte te komen nemen wat hier allemaal aan de hand is. Ja, want jij denkt dat ze op Ameland toch wel de schrik in de benen hebben? Ja, dat weet je niet natuurlijk. Ik ga zo meteen naar het Noordstand om te kijken of je überhaupt vanaf hier iets kunt zien van dat brandende schip. Het schijnt wel een behoorlijke brand te zijn. Het is een schip met ruim 2800 auto's aan boord, waaronder 25 elektrische. En naar het schijnt is een van die elektrische auto's in brand gevlogen. Ik heb de indruk dat het een heftige brand is geweest, want bemanningsleden, de opvarenden, zijn deels van boord gesprongen. Konden het blijkbaar niet langer uithouden aan boord van het schip. Ik lees op Twitter dat sommigen van hen ademhalingsproblemen hebben gehad. Ze zijn inmiddels allemaal geëvacueerd, deels door een schip van de KNRM. En voor een deel zijn ze met een helikopter vervoerd, onder andere naar vliegveld Eelde bij Groningen. We horen jou verderop in deze uitzending. Verslaggever Roel Pauw. Hey, goedemorgen Radio 1. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Your garden heet Duur Gordon. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. En als ik dan zie hoe ik me in bochten moet gaan wringen om morgen weer op mijn werk te komen. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Ik wou ook even recht zetten. Fijne dag allemaal. In het dorpje Ulefoss, ten zuiden van Oslo in Noorwegen, ligt een van de grootste voorraden zeldzame aardmetalen in Europa. Die zijn nodig voor windmolens en elektrische auto's, maar ook voor de productie van wapens en straaljagers. En dat hele delven en verhandelen van zeldzame aardmetalen is nu nog in handen van China. Daar moet verandering in komen, vindt Europa. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton ging naar Ulefoss, zo'n 200 kilometer ten zuiden van Oslo. Op zoek naar de roodbruine stukjes steen. Noorse geoloog staat hier naast me. Hij heeft een meetapparaatje bij zich dat het percentage zeldzame aardmetalen aangeeft. De gesteente ziet er echt mooi uit. Lijkt op marmergesteente. Je zou in de verleiding kunnen komen om een klein stukje steen in je zak te stoppen. Maar dat mag niet, zegt de geoloog streng. Ik moet even 2 minuten wachten op het resultaat van de meting. Gesteente wordt van honderden meters onder de grond naar boven gehaald. In lange buizen gedrukt. Lijkt een beetje op een worstenmachine. En rollen met gesteente worden in een soort sjoelbak gelegd. Met vakken van precies een meter. Wordt met een hamer gebroken, zodat het er precies in past. Waarbij meter voor meter onder de grond in het hele gebied in kaart wordt gebracht. Op zoek naar hoge concentraties zeldzame aardmetalen. Het nieuwe goud. Hij meet de waarde van neodymium en praseodymium. Elementen met lange, moeilijke namen. Dat zijn aardmetalen die nodig zijn voor elektrische auto's, windmolens en bijna alle andere elektrische apparaten. Je hebt een grote hoeveelheid nodig en een hoge concentratie. Daar gaat het om. En dat hebben we hier. Bewoners zijn hier bij elkaar voor een openluchtconcert. En veel mensen hier zijn positief over de mijn. Veldig spennende. På et sånt lite sted som Ulefoss, Norge, det største i Europa. Heel spannend, zegt deze man. Zijn klein dorpje en we hebben de grootste voorraad zeldzame aardmetalen in Europa. Tenken veldig klima, tenken natuur. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er nieuwe technologie wordt gebruikt, zegt deze vrouw. En dat de komende mijn zo min mogelijk impact heeft op de natuur. Dat klopt, alle steden hebben wekstuurtwikkeling in commune. Maar het is goed voor deze afgelegen gemeente. Het betekent groei en banen. Dit is wat Europa voor ogen heeft. Zelf zeldzame aardmetalen ontginnen en minder afhankelijkheid van China. Maar de vraag is of dat gegarandeerd kan worden. Bij de Noorse gemeente willen ze de mijn graag hebben, maar zijn ze nu al bang voor Chinese inmenging. En dan zijn we redde voor hier in de gemeente dat het kan bli een groot hul in bakken en waardien op free. Het gaat om particuliere mijnbedrijven, zegt deze planologe van de gemeente. Mijnbedrijven die in principe door iedereen kunnen worden opgekocht, ook door een Chinees investeringsbedrijf. Wie weet dat China en Chinese interesse hebben. En als dat gebeurt, dan eindigen we hier met één groot gat, waarbij de grondstoffen meteen wegvloeien. Ja. Bij het Noorse mijnbedrijf rekenen ze op Europese investeerders en een mijn die over 7 jaar in 2030 startklaar moet zijn. En intussen gaat deze geoloog door met wat hij al zijn hele leven doet, het in kaart brengen van zeldzame aardmetalen. Den som ingen har giddet å se på før. Men nå det den som har fokus. Niemand had hier ooit belangstelling voor, zegt hij. En nu kan dit Noorse veld belangrijk worden voor heel Europa. Een reportage van correspondent Rolien Creton. Het is 6:30. Ze hebben nog maar 1 overwinning nodig en dan staan de Nederlandse waterpolosters niet alleen in de WK-finale, maar dan zijn ze ook nog eens zeker van de Olympische Spelen volgend jaar. Ze spelen straks om 10:00 tegen Italië, dat in de kwartfinales verrassend won van de wereld- en Olympisch kampioen Amerika. Verslaggever Martin Vriesema vroeg speelster Lieke Rogge of ze even moest schakelen nu Italië ineens de tegenstander is en niet Amerika. Als je naar de afgelopen toernooien kijkt, dan Amerika heeft alles gewonnen. Dus ik denk dat de meeste mensen wel verwachten dat zij door zouden gaan. Maar we moeten alles behalve Italië onderschatten. Het is een supersterk team. Dus dat wordt gewoon knop om. En inderdaad, misschien een andere tegenstander dan verwacht. Maar niet minder slecht of goed. Dus Kun jij voor mij Italië typeren? Heb jij grip op hoe dat land in elkaar zit, zeg maar? Althans, het waterpolo gedeelte? Ja, Italië is natuurlijk best wel een groot waterpololand. Ze hebben echt meiden die ook vol met hun hart spelen. Dat zie je heel erg met passie. En dat komt terug in hun spel. Dat zie je in hoe agressief ze kunnen zijn. En dat typeert hun spel ook wel een beetje. Ze zijn heel erg fysiek in duels. En daar maken zij gewoon heel goed gebruik van. Ja, nou hoor ik dat dit Nederlands team misschien ook wel heel uitgebalanceerd is, dat het heel goed in elkaar zit. Heb jij dat gevoel ook?

De telefoon die blijft maar gaan en dat is de een naar de ander. Alle verzekeringsmaatschappijen zitten te bellen. Wil je alsjeblieft ons helpen? Dus ja, dan doen we dat. Ja, dan is je vakantie wel een klein beetje voorbij, vrees ik, als je auto er zo aan toe is. Het bergingsbedrijf uit Zeeland verwacht vrijdagmiddag aan te komen bij het Gardameer. En schapenwol belandt steeds vaker in de afvalbak, schrijft het AD. De meeste van de 900.000 schapen in Nederland worden één keer per jaar geschoren. Dat levert zo'n 1,8 miljoen kilo wol op. Normaal gesproken onder andere verscheept naar andere landen en dan gebruikt in de tapijtindustrie. Maar transportkosten zijn hoog en schapenboeren krijgen nauwelijks nog geld voor de wol. Die wordt dus steeds vaker weggegooid. Och. Dat is ook zonde. Ja. Ja, ik vind het te veel kriebelen, anders had ik het wel overgenomen. Maar, Heerlijk. Ja? Ja. Nou, er zijn wel nieuwe initiatieven om dit probleem op te lossen. Zo verkoopt de stadsherder van Rotterdam zijn wol tegenwoordig ook aan een Nederlandse ontwerper. En die maakte dan bijvoorbeeld voor jou sokken, mutsen, truien en tweedjasjes van. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me. Gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Keep on making the same mistake. Met Thinking Out Loud. Het is 6:06. Een echte Pride, maar dan wel een heel kleine, vaart vanmiddag door de grachten van Giethoorn. Niet helemaal op de manier waarop het gebeurt in bijvoorbeeld de hoofdstad. Ronald Bakker is voorzitter van de Stichting Regenboog Steenwijkerland, die de Pride heeft georganiseerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit hoeveel boten bestaat de Pride? Wel één. Eén? Ja, ludiek. Het is een ludieke actie. Stichting Regenboog Steenwijkerland is een van de vele organisaties die opkomt voor de belangen van mensen met een LHBTI-achtergrond. Wij doen dat in Steenwijk. En wij doen het in Steenwijk net altijd even net anders dan in alle andere plaatsen. En nou ja, het is natuurlijk Pride Maand. De grote Pride komt eraan. In dat kader dachten we, wij moeten in Steenwijk ook weer iets doen aan zichtbaarheid, hè. Een van mijn gevleugelde uitspraken is altijd, als je niet zichtbaar bent, dan besta je niet. Dus, en dat is in dit geval ook zo. Vandaar dat wij nu de mini-pride gaan organiseren. Ja. En wel met één boot door de gracht. Natuurlijk is wel onze wens om dat uit te laten groeien naar iets groters. Maar voor nu en voor vandaag is het prima. Nu is het eventjes klein, maar fijn. Ja, ja, inderdaad. Hoe ziet die boot eruit? Wie staan erop? Er staan sowieso een aantal bestuursleden van onze stichting op, maar ook mensen die zich hebben opgegeven om mee te willen varen. En er staat een heuse drag op de boot om mensen te verwelkomen in het mooie Giethoorn. En om met ons, want dat is de ludieke stukje eraan, om met ons een regenboog tompoes te gaan eten. Want we hebben de hele boot vol met tompoesen geladen. En dan gaan we rondvaren door Giethoorn en we gaan mensen trakteren op een tompoes. En natuurlijk proberen we daarmee het zoete, goede gesprek aan te gaan over dit onderwerp. Ja, dus dit is allemaal een beetje anders dan bijvoorbeeld in Amsterdam of Utrecht gebeurt. Ja. Het is dus ook minder extravagant, begrijp ik uit uw woorden. Absoluut, absoluut. Ja. Is dat expres? Dat is enerzijds is dat expres, anderzijds dat past helemaal niet. Dat past helemaal niet bij ons als gemeente. Dat past helemaal niet in het noorden. En je moet altijd kijken van wat past er nou bij je. En dit past veel meer bij ons. En ik zal niet zeggen dat er helemaal niets is, hè, maar wij gaan voor klein. Dus er zal maar één drag zijn, er zal ook maar één drag queen zijn. Er zal de rest van onze mensen zal gewoon netjes gekleed, netjes in een t-shirt zijn. Dus Waarom vindt u het zo belangrijk dat het in toch ook een kleine gemeente gebeurt? Omdat je een rolmodel wil zijn naar mensen die nog of op zoek zijn naar zichzelf, hè, het spreekwoordelijke in de kast zitten. En op het moment dat iemand is die in een grote stad woont, dan is dat heel ver weg en je wil graag heel dichtbij zijn. En je wil dus graag ook bereikbaar zijn. En als je dat op deze manier doet, ben je bereikbaar voor iedereen. En dan kom je diegene de volgende keer ook weer tegen tijdens het winkelen of in de bibliotheek of bij het zwemmen. Ja. Nou zal Giethoorn niet toevallig zijn, want dat is natuurlijk ook wel een enorme toeristische trekpleister. Tuurlijk. Je kiest je plaatsen, maar Stichting Regenboog Steenwijkerland staat voor de hele gemeente Steenwijkerland. En wij als stichting organiseren door het hele jaar heen verschillende activiteiten. En de ene keer is dat bijvoorbeeld in het mooie Oldenmarkt. De andere keer is dat in Stad Steenwijk. En de volgende keer is dat in Giethoorn. En natuurlijk, Giethoorn heeft mooie grachten, heeft bootjes. Nou, 1 en 1 is 2. Ja, daar kun je goed doorheen varen met die ene boot. Ja. Jazeker. Nou, iedereen die zin heeft in regenboogtompoezen, op naar Giethoorn vandaag dus. Ja, dank je vriendelijk. Ronald Bakker, voorzitter van de Stichting Regenboog Steenwijkerland.

Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Goed nieuws. Volkswagen heeft nu ongekend zomervoordeel op alle elektrische ID-modellen uit voorraad. De actie is ongekend simpel. €3000 op de ID3, €4000 op de ID4 en wel €5000 op de ID5. Ga dus snel naar de Volkswagen dealer en rijd direct weg in een van de 100% elektrische ID's. Want het is zo voorbij, die mooie zomer. De actie loopt tot en met 31 augustus. Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Morgen bij Human, de tweedok. Look what you made me do. Jaarlijks worden er 30.000 vrouwen vermoord door hun partners of exen. Rosalba besluit haar lot niet af te wachten. Zij mengt het gif door de gehaktballetjes. Genoeg, zeggen ook Laura en Rachel. Morgen bij Human om 9:50 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Er is dus een vrachtschip in de problemen gekomen vannacht ten noorden van Ameland door een grote brand aan boord. Lea Versteeg van de Kustwacht, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft net het bericht naar buiten gebracht dat er een dode is gevallen onder de bemanning. Weet u wat er allemaal gebeurd is vannacht? Om 11:45 kregen het kustwachtcentrum een melding binnen van een vaartuig met brand aan boord. Daarop is direct op ingezet. De brand ontwikkelde zich zeer snel. En daardoor bleken de personen toch redelijk snel met haast van boord te moeten. En daar is helaas een van die personen, in totaal zaten 23 personen aan boord, is iemand overleden. En weet u ook hoe dat gebeurd is? Ja, over de oorzaak daarvan kan ik nog niet veel zeggen. Dat is nog niet bekend. Maar het was een zeer grote brand waarbij ook zeer veel rookontwikkeling was. Dus ja, dat was een zeer ernstige situatie aan boord. Ja, er was echt haast bijgeboden dus om mensen van boord te halen. Maar er zijn ook mensen blijkbaar het water ingesprongen, begrepen we. Dat klopt. Ja, een kapitein die besluit uiteindelijk of er geëvacueerd wordt of niet. Die beoordeelt de situatie aan boord. En op een gegeven moment was de situatie zo nijpend aan boord dat er besloten is om toch van het vaartuig al te gaan springen. Er was wel reddingseenheden ter plaatse op het water die de personen uit het water hebben gevist. En de rest van de personen, er zijn 7 personen overboord gesprongen, en de rest van de personen zijn met een helikopter van boord gehaald. Ja, wat gebeurt er precies op het moment dat u zo'n melding krijgt? Wat wordt er allemaal in werking gezet en hoeveel mensen gaan er uitvaren en dat soort dingen op het moment dat u zo'n melding krijgt? Dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Hè. In de eerste instantie komt de melding binnen. Dan blijkt er brand aan boord te zijn bij de lading. Er wordt eerst natuurlijk de situatie bekeken. Hoe ernstig is de brand? En dan komt er steeds meer informatie binnen. Dan worden er natuurlijk al eenheden gealarmeerd. Dan wordt er ook een brandweerteam wordt gealarmeerd. Het MIRG heet dat, MIRG-team. En die worden dan eventueel met helikopters daar aan boord gebracht. Maar de brand ontwikkelde zich zo snel dat het ook niet meer veilig was om de brandweer aan boord te gaan zetten. Dus het is alle hens aan dek, bijna letterlijk. Ja, inderdaad. Zo'n situatie is soms in het begin lastig in te schatten en kan heel snel zich ontwikkelen. En dan zorg je gewoon dat er zo snel mogelijk in ieder geval eenheden ter plaatse zijn. Om die personen mogelijk van boord te en dus te ondersteunen. Ja. En in eerste instantie was het plan ook om brandweer aan boord te zetten om de brand nog onder controle te krijgen. Maar dat was al niet meer mogelijk. Weet u hoeveel mensen aan boord waren? Er waren in totaal 23 personen aan boord. Die zijn alle van boord gehaald. Maar helaas is één iemand overleden. Ja, dus 22 mensen zijn gered. kan natuurlijk nog niet 100% zeggen hoe de situatie van alle personen is. Maar in principe zijn alle 23 van boord. En van één persoon is er bekend dat die is overleden. Waar worden ze heen gebracht? Een gedeelte van de personen is aan boord van een vaartuig van de KNRM genomen. En die zouden zijn meegenomen naar Lauwersoog. En de rest van de personen zijn met een helikopter, reddingshelikopter van de kustwacht naar vliegveld Eelde gebracht. En bij de locaties wordt voor opvang gezorgd en medische ondersteuning vanaf de landzijde. Is de brand intussen nog steeds bezig? De brand is intussen nog steeds bezig. Het is lastig om een brand onder controle te krijgen op zee. Het is een vaartuig met auto's aan boord. Daar zitten ook elektrische voertuigen bij. En het blussen van een brand bij een elektrisch voertuig met accu's aan boord is erg lastig. Er wordt nu wel gekeken naar ook het krijgen van bluseenheden ter plaatse. De Guardian, het vaartuig van de kustwacht is ter plaatse en die doet wat het kan qua blussen. En ook al is er contact met bergingsinstanties over het mogelijk wegkrijgen van het vaartuig. Want zulke elektrische auto's die kun je niet gewoon met water blussen. Daar heb je speciale spul voor nodig? Wat ik begrepen heb, is er in ieder geval een zeer grote hoeveelheid water voor nodig om dat te blussen. En het is niet gemakkelijk om dat überhaupt uit te krijgen. En daarbij ontwikkeld heeft de brand zich ook zeer snel over het hele vaartuig zich verspreid. En er zijn natuurlijk verschillende dekken aan boord. Dus het is heel lastig om dat te blussen. En nu wordt dat wordt de zogeheten boundary cooling genoemd. Er wordt geprobeerd om het schip zeg maar te koelen vanaf de buitenkant. En het vuur toch nog enigszins onder controle te krijgen. Wat betekent het voor de rest van de scheepvaart? Uiteraard wordt er natuurlijk heel erg vanuit kustwacht op het overige scheepvaartverkeer gelet. Er is dus de Guardian bij, het waakschip van de kustwacht. Er wordt navigatieberichtgeving uitgestuurd. En schepen worden waar mogelijk opgeroepen om toch vooral weg te blijven van deze plek. Niet in de buurt te komen, want u kunt zich voorstellen dat er toch ook veel rookontwikkeling is op deze locatie. Is er ook nog een kans dat het schip zinkt? We weten natuurlijk nog niet wat er gaat gebeuren. Het is wel een van de scenario's waar wij rekening mee houden. In eerste instantie houden we natuurlijk sowieso altijd met alle scenario's rekening. En ja, daar is dat er ook een van. Maar we proberen natuurlijk in eerste instantie ervoor te zorgen dat het niet zo ver komt. Nee, maar stel dat het wel gebeurt, wat is daar het gevolg van? Dat is niet altijd heel duidelijk te zeggen. Er is natuurlijk wel lading aan boord. Er zijn moet ik het even goed zeggen, 2857 auto's aan boord. En een vaartuig natuurlijk ook nog brandstof aan boord. Dus we willen natuurlijk voorkomen dat dat op plekken terechtkomt waar we het niet willen hebben in zee. Nee. Dus ja, daar wordt over nagedacht. Er wordt ook expertise gehaald bij instanties, bij bergingsinstanties, waar we mee samenwerken. En er wordt nagedacht over alle scenario's. En gaan we kijken wat is het meest veilig, zowel voor de scheepvaart en voor het milieu. Ja, zonder paniek te willen zaaien, maar stel dit schip zinkt, dan hebben we wel te maken met een ramp. Dat zijn natuurlijk lastige termen om daarin te spreken. Het is natuurlijk ook zo dat we veel eenheden ter plaatse hebben. We hebben constant beelden vanuit de lucht. Dus we houden het nauwlettend in de gaten. Er zijn ook al meerdere bergingsschepen ook nog onderweg. Dus mocht het vaartuig gaan zinken, dan hebben we wel zeer veel vaartuigen ter plaatse. En proberen we dat zo snel mogelijk natuurlijk onder controle te krijgen daar waar dat kan. Dank u wel, Lea Versteeg van de Kustwacht. Verslaggever Roel Pauw is ruim een half uur geleden aangekomen op Ameland. Roel, kun jij het schip inmiddels zien liggen? Ik sta op het Noorderstrand bij een paviljoen. En zeker door mijn verrekijker kan ik het schip aardig goed zien. Er stijgen grote rookwolken op vanaf het schip. De contouren van het vaartuig zijn moeilijk te ontwaren, omdat het hele schip in een grote rookwolk lijkt te zijn gehuld.

Daar waren ze eerder in zee gezien, dicht op elkaar gepakt. Dit heb ik nog nooit gezien, zegt een voorbijganger. I've never seen this before. This is just an amazing event. We've never seen anything quite like this. Being pilot whales, I was kind of hoping that by this morning when we woke up they'd all be gone. Ja, die strandganger had gehoopt dat de grienden op eigen kracht weer waren vertrokken, maar dat is dus niet gebeurd. De Japanse bevolking blijft in recordtempo krimpen. Het aantal Japanners daalde vorig jaar met ruim 800.000 naar ruim 122 miljoen. En voor het eerst was er een daling in alle 47 prefecturen, zeg maar Japanse provincies. Daarover schrijft de Japan Times. Er worden in het land steeds minder baby's geboren en er is dus sprake van een enorme vergrijzing. Verder zijn er ook relatief weinig migranten in Japan. Premier Kishida doet een dringende oproep voor oplossingen om het geboortecijfer op te krikken. Inmiddels is de verhuissubsidie voor gezinnen die vertrekken naar een krimpregio verhoogd naar 1 miljoen yen per kind. Bijna 6500 euro. Ja, 6500 euro om een kind te maken en om naar een krimpregio te verhuizen. Ik weet niet of het wel genoeg is, maar misschien voor sommige Japanners wel. En de NASA heeft gisteren korte tijd de verbinding met het ruimtestation ISS verloren. Dat had te maken met een stroomstoring op de grond in Houston. Mission Control kon volgens persbureau AP 1,5 uur niet overleggen met de 7 astronauten. Die hoorden via de Russische communicatie met het ISS al wel waarom het vanaf de Amerikaanse kant ineens stil was geworden. Dankzij een backup systeem wist de NASA dus na 90 minuten de verbinding met het ruimtestation te herstellen. En volgens AP was het voor het eerst dat deze backup constructie moest worden gebruikt. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, de enige file van de ochtendspits staat op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Meteren en de afrit Leerdam is de vertraging inmiddels opgelopen naar 20 minuten. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. Komende nacht speelt Oranje op het WK tegen de Verenigde Staten. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 4 jaar geleden stonden ze nog in de finale tegenover elkaar. Wat voor een wedstrijd verwacht jij nu? Ja, het is inderdaad de herhaling van de WK-finale tegen een toen wel ongenaakbare Verenigde Staten. Nederland kwam heel ver dat toernooi via de andere route, maar uiteindelijk waren ze toch niet echt opgewassen. Op de Olympische Spelen speelden ze ook tegen elkaar. Er werd het 2-2 en toen verloor Nederland na strafschoppen. En ja, dat is misschien wel een beetje het verhaal. De Verenigde Staten zijn toch niet meer zo ongenaakbaar als ze 4 jaar geleden waren. Op de Olympische Spelen werden ze derde. Ze hebben een aantal oefenwedstrijden verloren. Ze hebben een aantal nieuwe speelsters die ze aan het inpassen zijn, waar overigens wel een paar hele goede bij zijn, hoor. Dus wat dat betreft is het een team in verandering. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor Nederland. Nederland zal hetzelfde spel willen spelen, want dat willen ze altijd onder deze coach Jonker. En dat vind ik zelf een positief punt, dat ze gewoon vanuit hun eigen manier willen spelen. Berestijn missen ze wel voorin. De kans dat zij meedoet, het is nog steeds niet officieel, maar de kans dat zij meedoet is heel erg klein. Dat betekent dat Snoeis daar zal gaan spelen. Andere speelster, maar in eenzelfde systeem. Nederland dicht zichzelf veel kansen toe. Daar zit ook veel hoop bij. Van ja, ze zijn niet zo goed meer. Ze zijn nu te pakken. Het moet nu kunnen. Dat gevoel is er. Ja, het zal toch wel een hele gelijkwaardige wedstrijd worden, zoals we veel wedstrijden zien op dit WK. En ja, voor mij zijn de Verenigde Staten toch, helaas moet ik het zeggen, maar misschien heb ik het helemaal mis, toch nog wel licht favoriet in deze wedstrijd. Maar de kansen voor Nederland zijn er zeker, maar dus Nederland zal een heel hoog niveau moeten halen komende wedstrijd. Ja, dat WK voetbal is nu dus een kleine week onderweg. Wat valt je tot nu toe op? Nou, wat je ziet, en dat is eigenlijk, vind ik, heel positief, is dat er een groter aantal landen serieus meedoet. De verschillen zijn kleiner geworden. Er zijn natuurlijk nog wel een paar grote uitslagen geweest. Maar als je ziet dat bijvoorbeeld torenhoge favoriet Engeland, hè, met Sarina Wiegman, heel moeizaam 1-0 tegen Haiti. Zweden in de laatste minuut 2-1 tegen Zuid-Afrika. Frankrijk, wat niet van Jamaica, wint. En zo zie je een groot aantal 0-0's en 1-0's. Dat is niet allemaal even spectaculair, maar het zegt wel iets over de volwassenwording van deze sport. En dat op een aantal andere continenten, want Europa en Amerika waren wel heel overheersend de afgelopen periode, maar dat je ook op een aantal andere continenten landen echt ziet aansluiten nu. En wat dat betreft denk ik dat iedereen heel tevreden kan zijn. En dat geeft ook wel de spanning weer. De enige pool waarin 2 wedstrijden gespeeld zijn, de pool van Nieuw-Zeeland, daar kan bijvoorbeeld iedereen nog door in de laatste ronde. Dus wat dat betreft loopt het toernooi heel goed. Er zouden iets meer goals mogen vallen. Het WK voetbal is in Nieuw-Zeeland en Australië. En in Japan is de WK bezig qua zwemmen. Er is vannacht ook weer gezwommen, straks de finales. Nog Nederlanders? Ja, Marit Steenbergen gaat de finale van de 200 meter vrije slag zwemmen. Dat is op zich al een hele mooie prestatie, want het is een heel zwaar bezet nummer. Ze ging als achtste door. 100ste hield ze over op de nummer 9. En ja, toch zou je zeggen, ja, het is een fantastische prestatie. En toch valt het voor haar een klein beetje tegen tot nu toe. Ze was heel goed gestart in de estafettes met prachtige tijden. Op de 200 meter wisselslag werd ze 7e in de finale. Het geeft haar allround zijn wel weer en hoe goed zij ook is. Maar ze komt niet helemaal aan haar tijden en haar manier van zwemmen toe die ze zo graag wil. In die halve finale ook zakte ze ver weg in de laatste 25 meter. Hield dan gelukkig net genoeg over. Maar ze stapte er zelf ook met een beetje dubbel gevoel uit. Haar wordt meer toegedicht, zeg maar, dan dat ze op dit moment eruit haalt. Ook qua tijden kan ze gewoon harder. Dus de hoop is dat er een soort keerpunt voor haar komt in die 200 meter finale. Want achtste hoeft ze zeker niet te worden. Ze kan zich in goede doen mengen in de strijd rond de derde, vierde plaats. Dus laten we hopen dat zij wat dat betreft een grote sprong kan maken. Want er komen nog meer, bijvoorbeeld ook de 100 meter, waarop zij heel erg goed kan zijn. Ja, en over iets meer dan 2,5 uur beginnen natuurlijk de waterpolo-vrouwen aan hun halve finale. Belangrijk in meerdere opzichten. Wat voor wedstrijd verwacht je daar? Ja, ook daar vond ik wel erg leuk dat in de interviews voorafgaand dat je hoort dat deze waterpolo-coach Griek, dat hij het Nederlands team heeft bijgebracht. Wij spelen ons spel. Wij spelen zoals wij willen spelen. En we passen ons niet meer zoveel aan de tegenstander. En nou, dat geeft wel iets aan over het vertrouwen van dit team. Je moet altijd opletten dat je niet te veel vertrouwen hebt. Maar dit team heeft recht op vertrouwen gezien de uitslagen van de afgelopen 1,5 jaar. Italië is traditiegetrouw natuurlijk een lastige tegenstander. Is ook gewoon een heel goed waterpolenland. De uitslagen zijn altijd klein. Maar ik durf in tegenstelling tot het voetbal Nederland in deze halve finale toch wel als favoriet te bestempelen. Als zij hun eigen niveau kunnen halen, dan gloort er iets moois. En inderdaad, die finale plaats, er staat nog meer op het spel, zou ook meteen plaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs betekenen. En in een continent Europa waar heel veel goede waterpolenlanden zijn, zou dat wel schelen. Want er is nog een andere route, maar je kan het maar beter hebben. Dus om 10 uur is die wedstrijd van start. Overal te volgen, ook op de zender. Ja, en als je hem echt wil zien, via nos.nl, via een stream. Tom, dankjewel. Oh yeah. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. Yeah. Misery van Maroon 5. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Hey, nu 15 maanden gratis. Hoe fantastisch is dat? De wedstrijd was al uitverkocht, ik vet balen, heb ik toch nog kaartjes gescoord. Omdat je als Ziggo-klant een streepje voor hebt, scoor jij met Priority nog tickets voor uitverkochte sportwedstrijden. Ziggo, maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een van de 23 bemanningsleden die van het brandende schip ten noorden van Ameland zijn gehaald, is overleden, meldt de kustwacht. Meerdere opvarenden raakten gewond bij de brand op het transportschip, dat geladen is met bijna 3000 auto's. Het schip maakt slagzij. De kustwacht probeert de brand onder controle te krijgen en te voorkomen dat het schip zinkt. Het UWV ging verder dan al werd gedacht bij het bespioneren van uitkeringsgerechtigden. Kort geleden kwam al aan het licht dat het UWV met cookies keek waar iemand inlogde op de website. Nu is duidelijk dat ook in de gaten kon worden gehouden waar iemand was zonder dat hij had ingelogd. De kans op nieuwe bosbranden in Griekenland neemt vandaag weer toe. De Griekse autoriteiten hebben voor 6 van de 13 regio's code rood afgekondigd. Gisteren gold code rood in 2 regio's. Het waarschuwingsniveau voor Rodos wordt juist afgeschaald naar code geel. Het koraal voor de kust van de Amerikaanse staat Florida is op grote schaal aan het verbleken. Door de snelle stijging van de zeetemperatuur verbleekt het koraal, wat er uiteindelijk voor kan zorgen dat het afsterft. Het koraal verbleekt vaker in de zomer. Het gebeurt volgens deskundigen alleen nu uitzonderlijk vroeg. Bij Florida is een zeetemperatuur van 38 graden gemeten. En in de Oosterschelde zwemt bijna geen ansjovis meer, concludeert een familiebedrijf dat al bijna 100 jaar vist in het gebied. Tot 4 jaar geleden ving het bedrijf jaarlijks zo'n 8000 kilo ansjovis. Tegenwoordig vinden ze in hun fuiken jaarlijks nog geen kilo van de vissoort. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hier in Hilversum regent het nu zachtjes. Oh, zachtjes. Nou, dat valt me dan mee. De verschillen zijn groot, hoor. Het zijn kleine en felle buien. Maar dat betekent wel dat je op sommige plaatsen echt goed nat wordt. Daar komt ook onweer bij voor. Die buienlijn die trekt eigenlijk van west naar oost over het land. Bevindt zich nu boven de westelijke kustprovincies. Maar uiteindelijk zullen we op veel meer plaatsen een paar van die stevige buien tegenkomen. Kort maar krachtig, daarachter wordt het weer vaker droog en klaart het op. En dat betekent dat voor vanmiddag het weerbeeld er een stuk vriendelijker uitziet, met meer ruimte voor de zon. En dan is de buienkans nog maar klein. Temperatuur ligt vanmiddag tussen de 19 en 22 graden. Het wordt het warmst in het zuidoosten van het land. En wat gaan de komende dagen geven? Ja, het is en blijft wisselvallig. Ik zie voorlopig niet echt een droge dag aankomen waarbij donderdag de kroon spant. Want dan regent het geruime tijd in de ochtend. Dat begint al in de loop van de nacht en dat houdt pas op in de loop van de middag. Dan wordt het in elk geval minder nat met nog een paar losse buien tussendoor. Weinig ruimte voor de zon morgen met temperaturen rond 19 graden. Nou, de zon komt wel weer terug vanaf vrijdag. Temperaturen gaan ook omhoog. Vooral vrijdag en zaterdag wordt het gemiddeld zo'n 23 graden. Enkele buien, wat zon tussendoor. Een beetje wisselvallig zomerweer dus. Marco, dankjewel. En Helene, hoe gaat het op de weg? Ja, dat gaat eigenlijk prima. In het westen van het land heeft het verkeer nu wel echt last van die buien met onweer, hagel en windstoten. Maar dat zie je nog niet terug in het aantal files daar. Op de A15 wel een behoorlijke file van Nijmegen naar Gorkum bij de afrit Leerdam. Daar is de vertraging een kwartier. Stond een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg. Er staat er nu wel eentje op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf het Gelredome is de vertraging 20 minuten. Ster. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke courgette of aubergine, 2 voor 1 euro. Ben & Jerry's ijs, 1 plus 1 gratis. En diverse Robijn, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Amsterdam, the gay capital of the world. Of op zijn minst, the gay way to Europe. In 1998 groeiden de Gay Games uit tot het grootste evenement dat de hoofdstad ooit organiseerde. 10 dagen lang was homoseksualiteit de norm. In andere tijden, vanavond bij de NTR op NPO 2. In Brussel zijn 6 verdachten veroordeeld voor de aanslagen in Brussel in 2016. Daarbij gingen 2 explosieven af op luchthaven Zaventem en 1 in de metro in het centrum. 32 mensen kwamen om het leven, meer dan 240 mensen raakten gewond. Correspondent Ardy Stemmerding in Brussel. Ardy, het had behoorlijk wat voeten in de aarde. Die uitspraak duurde ook tot in de nacht. Waarom duurde het allemaal zo lang? Nou, dat had er om te beginnen mee te maken dat het meerdere keren is uitgesteld. Uiteindelijk begon de uitspraak niet in de middag al, maar pas aan het begin van de avond. En het ging er natuurlijk ook om dat er gewoon heel veel schuldvragen beantwoord moesten worden. Hè. We hebben het er eerder over gehad. Bijna 300 vragen moesten er beantwoord worden. Dus dat kostte heel veel tijd. Het resulteerde er wel in dat het voor de slachtoffers in de zaal soms wel heel moeilijk te volgen was. Want er werd in een heel hoog tempo uiteindelijk steeds per vraag ja, nee gezegd. In juridische taal, dus ja, slachtoffers, nabestaanden, die klaagden ook wel dat ze het lastig te volgen vonden. Die gingen dan bij journalisten vragen, is deze verdachte dan wel of niet schuldig? Maar die hadden ook weer moeite met lijstjes bijhouden. Dus het, al met al was het voor veel mensen wel ingewikkeld om te volgen allemaal. De bekendste verdachte, dat is Salah Abdeslam. Nou zat hij tijdens die aanslagen in Brussel alvast voor de aanslagen in Parijs. Maar ook nu weer schuldig. Hoe zit dat? Nou, dat komt omdat de jury er niet in meeging. Omdat hij vast was dat hij niks met deze aanslagen te maken had. Volgens de jury was er maar 1 doel van hem na die aanslagen in Parijs. Namelijk ook in België meewerken aan de aanslagen. En als hij niet in de gevangenis had gezeten, waren ze er zeker van dat hij dan zijn rol ook gepakt had bij deze aanslagen. En nou ja, net als hij zijn er dus 5 anderen die ook allemaal schuldig zijn bevonden aan terroristische moord. En dan gaat het bijvoorbeeld om die bekende man met het hoedje, hè, die zijn wagen met explosieven achterliet op de luchthaven. Of ook om de andere die met een tas vol explosieven onderweg was naar de metro en uiteindelijk terug naar huis ging. Ook die zijn allemaal schuldig bevonden aan terroristische moord. Maar goed, 6 zijn er dus veroordeeld. Er stonden er 10 voor de rechter. Hoe zit het met de anderen? Mm-hmm. Nou, 2 die zijn niet beschuldigd van terroristische moord, maar alleen aan deelname aan een terroristische organisatie, omdat ze weliswaar geholpen hebben, maar niet zelf meegewerkt hebben aan het ontwikkelen van die plannen. En er zijn ook nog 2 mannen vrijgesproken. Het gaat om 2 broers, waarvan de 1 een appartement verhuurde aan de daders en de andere dat appartement alleen maar heeft schoongemaakt. Maar de jury heeft verder geen bewijs gevonden dat zij iets wisten van de plannen. En nou, dat zij dan nu zijn vrijgesproken is niet helemaal verrassend. Ook zij waren ook al in vrijheid, hoefden dus bijvoorbeeld ook niet in die glazen kooi te zitten waarin de andere verdachten zaten. Het is een rechtszaak geweest die heel lang duurde. En ook het wachten op de uitspraak duurde allemaal heel lang. Dagen en dagen zat die jury bij elkaar. Nu ligt hij er, of liggen ze er, die uitspraken. Hoe is erop gereageerd? Nou, de advocaat van Salah Abdeslam, die is heel teleurgesteld. Die blijft erbij dat zijn cliënt in dit geval vrijgesproken had moeten worden. De nabestaanden, of moet ik zeggen eigenlijk de overlevenden van de aanslagen, die hebben ook gereageerd. En die zeiden, nou, we vinden het heel mooi dat het proces zo rustig is verlopen. En iemand die vertelde ook dat hij om hem heen, ook bij anderen, toch vooral tevredenheid hoorde over de uitspraak. En dan ook bijvoorbeeld over die twee vrijgesproken mannen. Zeiden ja, het is echt niet het doel om iedereen zomaar achter de tralies te zetten. Als dit de uitspraak is, dan hebben we daar ook vrede mee. De hoogte van de straffen, die moet nog worden bepaald. Want dat gaat in België een beetje anders dan bij ons, hè? Ja, dat is losgekoppeld in dit geval. Dus begin september gaat de jury opnieuw in beraad. 4 september beginnen ze weer. En dan gaan ze nog een keer apart bepalen wat nou voor alle verdachten de straffen zijn. Maar in het geval van die 6 die allemaal voor terroristische moord schuldig zijn bevonden, is opnieuw levenslang een mogelijke straf. Ardi Stemmerding, dank je wel. De strijd die vrouwen in Iran voeren voor meer vrijheid en meer rechten in hun land staat vandaag in Nederland in de schijnwerpers. De Nederlandse Onafhankelijkheidsprijs wordt vandaag uitgereikt aan de vrouwen van Iran. En omdat niemand uit Iran die prijs kan ophalen, wordt die in ontvangst genomen door 2 Iraans-Nederlandse vrouwen. Een van hen is Yasmijn Fatayeh. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent volgens u die prijs? Het is een hele eer om de prijs hier in ontvangst te mogen nemen. Het is mooi om te zien dat er vanuit Nederland en vanuit de internationale gemeenschap nog steeds na bijna een jaar aandacht wordt geschonken aan deze dappere strijd voor de Iraanse vrouwen. De prijs heeft vorig jaar op het bureau gestaan van president Zelensky van Oekraïne en wordt dit jaar uitgereikt door voormalig president van Letland, een vrouw die de onafhankelijkheid van haar land heeft verankerd in de Verenigde Naties. En ik zie het echt als een hele grote eer om deze in ontvangst te mogen nemen voor de Iraanse vrouwen. Want hoe ziet volgens u die strijd van die vrouwen er op dit moment uit? De strijd ziet eruit als een dappere strijd, een dappere daad van burgerlijk ongehoorzaamheid door telkens weer elke dag opnieuw zonder een hoofddoek de straat op te gaan en zich te blijven uitspreken tegen het regime met gevaar voor eigen leven, met gevaar voor executies, martelingen, verkrachting als straf. En buiten Iran zit de strijd eruit dat wij hier als de Iraanse gemeenschap er alles aan doen om iedereen te blijven uitnodigen om Iran te blijven steunen en steeds vaker daad bij het woord te voegen. U bent zelf op uw 11e naar Nederland gevlucht samen met uw ouders. Wat voor herinneringen heeft u zelf aan Iran? Ik kan me bijna alles herinneren. Ik heb in Teheran gewoond. Ik kan me de mooie lentebriesjes herinneren. Tot aan ijsjes kopen 's avonds in het park en in het weekend naar de bergen met mijn ouders. Maar helaas ook de hoofddoeken die ik vanaf een hele jonge leeftijd moest dragen. Als een klein meisje van 6, 7 naar school gaan. En dat ik eigenlijk elke ochtend als ik een klaslokaal binnenliep, direct die hoofddoek eraf trok. En van nature niet begreep waarom die bij mij zou moeten horen. En die tweestrijd en die tweedualiteit in de Iraanse gemeenschap en de cultuur is er helaas. We zijn een vrij volk. De Iraanse vrouwen worden leeuwinnen genoemd, Shirzan. Leeuwenvrouwen zijn we, dapper en vurig van binnen. En die zijn op het moment gegijzeld door een regime die andere plannen hiermee heeft en ze klein wil maken. Ja, deze prijs hè, die nou vandaag dus wordt uitgereikt, de Nederlandse Onafhankelijkheidsprijs, die is in het leven geroepen om mensen te eren die dat begrip onafhankelijkheid dus inderdaad levend houden, de daad bij het woord voegen. Dat is ook een heel belangrijk element daarin. Maar het levert voor deze vrouw ook echt wel direct gevaar op, hè? Klopt, maar we zijn wel goed bezig. Wij zijn hier vanuit Nederland, het Comité Vrij Iran en de Iraanse diaspora die in gesprek zijn met de Nederlandse overheid. Zijn we in gesprek met het ministerie en zijn we aan het kijken om wat we nou kunnen doen om verder dan alleen maar mensenrechten schendingen te veroordelen. Andere bewegingen op te zetten, zoals bijvoorbeeld een conferentie. We zijn in gesprekken met een nieuw club van het ministerie die kijkt op strategisch niveau En een nieuwe vorm van diplomatie, waarin wellicht voor Iran en voor de hele regio een nieuwe vrije toekomstvisie geboden kan worden. En daar ben ik heel dankbaar voor dat ik onderdeel van mag zijn. En hopelijk kunnen we sneller daad bij het woord voegen. Ja, want de druk moet dus van buitenaf en van binnenuit komen, zegt u. Ja, naar elkaar toe, yes. En dat is echt als zuurstof voor de mensen daar. Dat hoe meer we dit kunnen blijven doen, hoe sneller het haalbaar wordt. Ik wens u een mooie dag toe. Dank je wel. Jasmijn Fataye. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Berlijn is een politieke strijd uitgebroken over openluchtzwembaden. Na verschillende knokpartijen en andere incidenten heeft de burgemeester maatregelen getroffen. Zo kun je nu niet meer naar binnen zonder je idee te laten zien. Correspondent Charlotte Waaiers in Berlijn. Charlotte, wat voor overlast is het nog meer behalve knokpartijen? Ja, nou die knokpartijen in de eerste plaats die zijn best wel groot. Er zijn soms tientallen jongeren bij betrokken. Maar het gaat ook om opstootjes. Er is iemand een keer neergestoken recent. En vooral op hete zomerdagen, op dagen dat mensen vrij zijn, dus in het weekend of op in de vakantie, en dan baden heel erg vol zijn, dan gaat het mis. En dan gaat het bijvoorbeeld ook nog om het intimideren van zwembadpersoneel. En dat is in enkele gevallen zo belastend voor dat personeel dat ze zich hebben ziek gemeld en dat er bijvoorbeeld ook een zwembad moest worden gesloten. En wat vinden andere zwembadbezoekers er allemaal van? Nou, ik ben zelf een paar keer in de zwembaden geweest waar het de laatste keren misging. En heb daar mensen gesproken en die zeggen dat lijkt iets te zijn wat eigenlijk van alle tijden is. Ik woon al 58 jaar hier in Kiez en heb schon sehr viel im Prinzenbad erlebt. In Columbia baden een Prügelei. Da kamen so 10 Polizisten en haben die dann rausgeworfen, dann haben die das Schwimmbad direkt geschlossen. Dieses Problem ist nicht neu. Ja, bloß die Politiker machen da ein neues Problem daraus. Ja, dat meisje dat je net hoorde, die had een van die knokpartijen deze maand zelf gezien. Die had gezien hoe de politie heeft ingegrepen. Maar je hoorde ook een man, en dat hoorde ik meer in het zwembad, die zegt, ja, ik woon hier al bijna 60 jaar. Dit is echt van alle tijden. En de cijfers lijken hem ook wel gelijk te geven. Want juist in Berlijn is er een daling van het aantal strafbare feiten ten opzichte van eerdere jaren. En ook landelijk lijkt er geen toename van wat er misgaat in het zwembad. En die man zegt ook, ja, het zijn eigenlijk vooral politici die hier nu een probleem van maken. Wat wordt er politiek dan gezegd? Nou, iedereen stelt natuurlijk voorop, links en rechts, dat het onacceptabel gedrag is, dat het moet worden aangepakt. Maar dan wordt er daarna al snel gewezen op de achtergrond van de jongeren. En het personeel zegt, het zijn overwegend jongeren uit Arabische families, ook Tsjetsjeense families. En daar springen politici dan zowel lokaal in Berlijn als landelijk bovenop. De linkerhoek zegt, we moeten niet meteen roepen dat dit een migratieprobleem is. Kijk naar de personeelstekorten in zwembaden. Kijk ook bijvoorbeeld naar Oktoberfest. Dat heeft ook net zoveel bezoekers als de Berlijnse zwembaden in een jaar. Daar heb je 3 keer zoveel strafbare feiten. Daar moeten we het ook eens over hebben. Maar de rechter en de conservatieve hoek die zeggen, ja, dit is een migratieprobleem, dat moeten we gewoon erkennen en aanpakken. En daarbij speelt ook wel mee dat de AfD, dat is een zeer rechtse partij, op dit moment heel hoog staat in de peilingen en heel erg scoort met migratie ook als een probleem benoemen. En andere partijen, zoals bijvoorbeeld de CDU, die iets meer in het midden ligt, ja, die worstelen een beetje met hoe ze daarmee om moeten gaan en of ze misschien zelf ook wat harder zich moeten profileren. En die roepen nu dat er snel berecht moet worden. Een beetje zo dezelfde dag nog. Dus bij wijze van spreken dat je met je zwemkleding aan nog voor de rechter komt. En Berlijn heeft sinds kort ook een CDU-burgemeester. En die heeft heel erg campagne gevoerd op veiligheid en politie. En die zegt, we gaan nu snel maatregelen nemen. Ja, ondanks dat die cijfers dus eigenlijk een daling laten zien. Ja, nou, die maatregelen, ik had het al over idee dat je moet laten zien. Wat nog meer? Nou, tassencontrole, dat heb ik zelf vorig jaar ook wel al meegemaakt, maar dat is nu wel op grotere schaal. Een zwembad kan zelf sneller beslissen om de toegang te stoppen als het heel erg vol wordt. En er worden echt wel extra beveiligers in het zwembad neergezet. En ook zelfs politie die in het zwembad rondloopt, maar ook mobiele posten opbouwt voor de ingang. En ook daar heb ik zwembadbezoekers over gesproken. Die zijn er matig enthousiast over. Die zeggen enerzijds, ja, misschien goed om mensen af te schrikken en dat mensen een idee bij zich hebben voor het geval het misgaat. Maar ik merk dat vooral bijvoorbeeld kinderen het ook wel een beetje eng vinden, die extra bewaking en politie. Wenn die am einen stehen, denkst du schon so da drin muss doch irgendwas sein, wenn die jetzt schon drum rumstehen. Und das verdirbt ihr manchmal auch die Lust dazu. Weil ich natürlich auch einen Eingriff in meine Persönlichkeit finde, wenn sie mir in die Taschen kicken. Ja. Ja, man kann ja auch woanders irgendwas bei haben. Ja, ontgaat je een beetje het plezier in het zwemmen, zegt dat meisje, als er dan politie rondloopt. En die man zegt, ik vind het ook een privacy schending als ze in mijn tas kijken. Ja, het lijken dus vooral politieke maatregelen. Want zoals ik al zei, die cijfers die laten van de afgelopen jaren geen toename zien. Charlotte, dankjewel. Correspondent Charlotte Weijers. Den Helder is voor toeristen een van de meest teleurstellende steden van Nederland. Dat las NH Nieuws in een onderzoek. Ja, een onderwijsplatform zette de recensies van 45 steden op TripAdvisor op een rijtje. En Den Helder komt er dus slecht vanaf. Volgens toeristen is er veel te weinig te doen. NH Nieuws vraagt aan de inwoners maar eens of dat inderdaad klopt. Dat vind ik helemaal niet. Helemaal niet. We liepen hier net rond. We zagen de boot naar Texel varen. Ik vind alleen de binnenstad. Daar kan je wat van zeggen. Daar is veel leegstand. Den Helder is knetterhard bezig om alle oude deeltjes weer helemaal voor de toerist ook interessant te maken, maar ook voor het Helderse volk. Nou, echte ambassadeurs van hun stad, hè? De inwoners vinden dat ze Den Helder een mooi fort heeft, het schoonste strand van Noord-Holland, musea, een botanische tuin, een theater. Moet ik nog even doorgaan? Volgens mij moeten wij morgen allemaal naar Den Helder. Nou, morgen is het misschien niet echt qua weer het lekkerste dagje. Verpest het nou niet voor die mensen in Den Helder. Overmorgen. Overmorgen. Deze zanger heeft inderdaad nog altijd de tijd behoorlijk aan zijn kant. Mick Jagger, de frontman van de Rolling Stones, is vandaag 80 geworden. De Vlaamse omroep VRT heeft wat leuke statistieken op een rijtje gezet. Sommige cijfers zijn wel wat moeilijk te verifiëren. Zo gaat het gerucht dat hij met 4000 vrouwen het bed heeft gedeeld. Nee, kun je niet verifiëren. Nee, we weten wel dat het in ieder geval een paar keer is gebeurd. Want Jagger heeft 8 kinderen. Hij heeft trouwens ook al 3 achterkleinkinderen. Dus dat schiet al lekker op. De VRT wijst er verder op dat de zanger toch echt wel een klein beetje sterfelijke trekken heeft. Want hij werd als 75-jarige nog aan zijn hartklep geholpen. Dus ook Mick Jagger moet wel eens een medische ingreep ondergaan. Maar daarna ging hij gewoon door en er wordt inmiddels alweer gedacht aan een 26e studioalbum van de Rolling Stones. Bewoners in Voorschoten hebben volgens Omroep West last van terrormieren. Mediterrane draaigatjes die eigenlijk helemaal niet in Nederland thuis horen. In Voorschoten krioelen ze in sommige straten in de tuinen en ze bijten kinderen en huisdieren. Het zijn echt hele agressieve miertjes. Agressiever dan de gewone huistuin en keukenmuur, lijkt het wel. Het is geen pretje als je een stratenmaker bent of als je een kind bent dat in de tuin speelt. 10, 20 van die beetjes, dat kriebelt toch wel. Kokend water geven is allemaal al geprobeerd. Het helpt niet. Volgens deskundigen is een nog grotere aanpak nodig. Die mediterrane draaigatjes kunnen onder hele woonwijken zitten. Het klinkt zo leuk, hè, draaigatje, maar nee. Ze zijn niet zo aardig. En gisteren hadden we het nog over een archeoloog in Eindhoven die 2 weken leeft alsof het de middeleeuwen zijn. 2 maanden, toch? 2 maanden, je hebt gelijk inderdaad. Ja. Goed opgelet gisteren. In Flevoland vinden ze dat middeleeuwen experiment waarschijnlijk maar slappe hap. Want een groep met onder andere archeologen is daarbij een voor de European Stone Age Gathering. Stone Age, ja, dat betekent een week lang leven alsof het stenen tijdperk is. Heel leerzaam, zegt een van de deelnemers tegen Omroep Flevoland. Je pikt nieuwe dingen op, andere vakgebieden. Ik ben bezig met leer. Andere mensen zijn bezig met vezels, met vuursteen. En al die kleine dingetjes, ja, je leert elke keer toch weer wat bij. Ja, dan is hier die middeleeuwen, die zijn toch eigenlijk maar luxe. Want de deelnemers hier, die moeten hun eigen gereedschappen touwen en zelfs vuur maken. Maar wel maar een week. Oh, klein maar fijn. Dit nummer van Karsu, Reloading My Mind. Het is 8:06. Het is deze week 80 jaar geleden dat alle kinderen en medewerkers van de Joodse crèche aan de plantage Middelaan in Amsterdam werden opgepakt en gedeporteerd naar de Duitse vernietigingskampen. Onder hen ook de directrice van de crèche, Henriette Pimentel. Esther Shaya, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u schreef samen met Frank Hemminga een boek over Henriette Pimentel. Dat heet Wacht maar. Wie was zij? Zij was een hele bijzondere vrouw. Een vrouw die aan het begin van de oorlog eigenlijk al bijna met pensioen zou gaan. En die haar hele leven, vanaf een jaar of 16, met kinderen had gewerkt. En wat voor soort crèche runden ze? Het was een crèche die opgericht was voor Joodse kinderen. Ongeveer 75% van de kinderen die daar voor de oorlog werden verzorgd, waren Joodse kinderen. En met name voor de allerarmste mensen, allerarmste gezinnen uit Amsterdam, waarvan zowel de vader als de moeder moesten gaan werken, omdat er anders niet genoeg geld was. Hun kinderen werden daar opgevangen. Nou is het een heel bijzonder verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de rol die die crèche en dus ook Henriette speelde. In verband met de Schouwburg, hè, waar de Joden zich moesten melden. Hoe is dat gegaan? Ja, dat klopt. In de eerste 2 jaar van de oorlog bleef die crèche als kinderdagverblijf draaien. Er waren natuurlijk heel veel anti-Joodse maatregelen, waardoor het steeds moeilijker werd voor al die mensen, die ouders van die kinderen en voor de verzorgsters. Maar in de zomer van 1942 veranderde alles, omdat toen de deportaties begonnen. En de Schouwburg, die je net noemde, die werd gebruikt als verzamelpunt voor mensen die zich hadden gemeld, die waren opgepakt, gearresteerd. Mensen moesten daar wachten. Voordat ze naar doorgangskampen als Kampvlucht en Westerbork werden gebracht. Het begin van hun deportatie was dat. Maar het werd al heel gauw heel erg druk in die Schouwburg. Zodat ze hadden ze bedacht dat ze de crèche die daar tegenover lag ook zouden vorderen. En als Joodse gezinnen aankwamen, dan werden ze de ouders van de kinderen gescheiden. De ouders gingen dan naar de Schouwburg. En de kinderen werden in de crèche opgevangen. En ze moesten dus gescheiden van elkaar het transport afwachten. Maar op die manier heeft ze ook kinderen kunnen redden. Hoe ging dat? Ja, het was zo dat voor de Schouwburg stonden altijd soldaten op wacht. Dus daar ontsnapten wel mensen, maar daar was wel een wacht. Bij de crèche was dat niet zo. En ze kwamen dus al heel gauw op het idee om daar kinderen weg te smokkelen. Dat deden ze. Die crèche die werd dus in oktober 1942 gebruikt als een verzamelplaats voor kinderen. En eind december 1942, begin 1943, zijn ze dus begonnen met systematisch wegsmokkelen van kinderen uit die crèche. En dat zei Henriette Pimentel, de directrice, Walter Suuskind, Felix Halverstad en allerlei mensen vanuit het verzet hebben zich daar uiteindelijk zo'n 9 maanden voor ingezet. En zo hebben ze dus veel kinderen weg kunnen krijgen? Ja, de 500 en 800 kinderen zijn op die manier weggesmokkeld en gered van deportatie. In 1943 ging het toch mis, hè? Ja, deze week, 80 jaar geleden, stonden er mannen met lange leren jassen in de gang. Het was zo dat vanuit die Schouwburg gingen 2-3 keer in de week transporten naar die doorgangskampen. En dan moesten de kinderverzorgsters de kinderen naar hun ouders brengen. Maar op die dag stonden er mensen met lijsten voor het personeel en de kinderen van de crèche. Er stonden overvalswagens voor de deur van de crèche. En 38 kinderverzorgsters en ook Henriette Pimentel stonden op die lijst. En zo'n 70 kinderen. En die zijn in die overvalswagens geladen en naar de Polderweg in Amsterdam-Oost gebracht. En daarmee kwam daar een einde aan. Dat is deze week dus inderdaad 80 jaar geleden. Ja, ja. Dank u wel, Esther Shaya.

Het weer vanochtend trekken stevige buien over, soms met onweer, hagel en windstoten. Daarna wordt het droog met ook steeds meer zon bij 19 tot 22 graden. Vanavond is het ook droog. In de nacht van woensdag op donderdag, komende nacht dus, komt er vanuit het zuidwesten weer regen. Morgen dan bewolkt en regen met langs de kust een stevige wind. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staan geen dagelijkse files, maar wel files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort is de vertraging ruim 20 minuten. Er stond daar een kapotte vrachtwagen, maar die is inmiddels weg. Op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Veldhoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is de linker rijstrook dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar bij industriegebied Boekelermeer. Vanaf Heerhugowaard is de vertraging 20 minuten. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Met de brand op het vrachtschip ten noorden van Ameland is 1 dode gevallen. De brand brak vannacht uit en de rest van de manning is van boord. Maar het schip brandt nog. Contact nu met burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werd u op de hoogte gebracht van de brand? Ik ben vanmorgen gebeld door Rijkswaterstaat met de mededeling dat dit ongeluk gebeurd was. En ook dat die brand gaande was en dat het een penibele situatie was? Ja. Wat is uw grootste zorg op dit moment? Ja, allereerst natuurlijk leven wij mee met de nabestaanden en bemanning van het schip. Het is zeer te betreuren dat daar iemand bij om het leven is gekomen. Ik ben heel blij dat alle bemanningsleden van het schip af zijn. Dat is het eerste belangrijke. En vervolgens is natuurlijk de zorg dat in het Waddengebied geen afval, geen dingen aanspoelen die een gevolg zijn van deze ramp. Ja, want er brandt op dit moment nog steeds heel veel? Dat neem ik aan. Ik ben niet zelf ter plaatse. De informatie die ik heb is dat er een schip in de brand staat. Ligt het wel ver genoeg uit de kust om geen last te hebben van rook? Tot op dit moment is de wind ook meer westelijk en niet direct naar de eilanden toe. En als ik het goed heb gezien, zal de wind ook verder naar het zuiden draaien, dus aflandig worden. Dan zal de rook niet direct richting de Waddeneilanden komen. Ja, de reddingsdiensten proberen uiteraard die brand te bestrijden. Maar proberen ook te voorkomen dat het schip zinkt. Stel, het zinkt wel, dan zou er een schip dus met 3000, bijna 3000 auto's aan boord zinken. Wat zou dat betekenen voor de Waddeneilanden? Ja, dat is dan toch een grote zorg. Er zitten natuurlijk een heleboel spullen aan boord van zo'n schip die je niet op het eiland zou willen hebben. En ja, we hebben ons al eerder uitgesproken over de zorgen die we hebben over de grote scheepvaart ten noorden van het Waddengebied. Dat vraagt om extra aandacht en zorg. En dat is ook waar de hulpdiensten zich op dit moment enorm voor zullen inzetten. Om dat te voorkomen dat er schade ontstaat aan het Waddengebied. Heeft u daar ook draaiboeken voor eigenlijk? Er zijn afspraken over, elke situatie is weer anders. Dit is geen containerschip zoals we eerder hebben gezien. Dit is ook niet een situatie met heel slecht weer. Dus dit is weer een andere situatie als we tot nu toe hebben meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat het voor u wel lastig in te schatten is. Maar stel, dit schip met die auto's aan boord zinkt. Wat zou dat betekenen? Ja, daar kan ik nu nog, dat zou speculeren zijn om daarop vooruit te lopen. Dat weet ik op dit moment nog niet. Nee. Wij zijn natuurlijk altijd bang voor de milieueffecten, de effecten op de natuur van het Waddengebied. Het is een werelderfgoedgebied en dat zou beschadigd kunnen worden als daar hele rare giftige producten op het eiland zouden in terecht zouden komen. U zei al, als Waddenburgemeester maakt u zich al lange zorgen over die druk bevaren route. Heeft u al contact gehad met uw collega's? Ja, ik heb vanmorgen contact gehad met mijn collega. Het schip ligt natuurlijk ook op een behoorlijke afstand van de Waddeneilanden, 20 tot 30 kilometer. Dus het zou net zo goed kunnen dat Schiermonnikoog of de Schelling getroffen wordt. Dat hoeft zeker niet alleen Ameland te zijn. Nee. Als er spullen van het schip af zouden spoelen richting de eilanden. Is dit wel weer een moment dat u extra gaat gebruiken om het toch weer onder de aandacht te brengen? Dat doen wij permanent. En dit onderstreept maar meer hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de veiligheid van dit soort scheepvaart ten noorden van het Waddengebied. Want wat zou er in uw optiek beter moeten gebeuren? Nou, we hebben ons eerder al uitgesproken over zorgen ten aanzien van de manier waarop containers op de schepen zijn vastgebonden. Die mogen er niet af kunnen vallen. We hebben ons uitgesproken over de zorg over de route die gevaren wordt. Er is een noordelijke en een zuidelijke route. En we hebben ons uitgesproken voor een begeleiding van de scheepvaart, zodat risico's zo klein mogelijk zijn als schepen daar varen. Als u het heeft over die noordelijke en zuidelijke route, waar ligt dit schip op? Ik denk dat dit de zuidelijke route is. Dus dat die dichtst bij de Waddeneilanden. Ja. En wat zou u dan willen? Dat die zuidelijke route helemaal niet gebruikt wordt? Hoe verder van de Waddeneilanden af, hoe minder de risico's en hoe meer tijd om in te grijpen als er iets misgaat. Dank u wel. Leo Pieter Stoel, burgemeester van Ameland. Verslaggever Roel Pauw is daar ook op Ameland. Je was een uur geleden op het strand waar je het schip met de verrekijker kon zien liggen. Waar ben je nu? Ik ben nu van het strand naar de museumhaven gegaan aan de zuidkant van het eiland. Want daar komt zo meteen een van de reddingsvaartuigen aan. Ik zie hem over de zee deze kant op komen. Een vaartuig van de KNRM. Een van de schepen die erbij waren om de opvarenden van het schip te evacueren. Onder, denk ik, moeilijke omstandigheden in het holst van de nacht. Een groot brandend schip. Ik ga zo meteen de mensen vragen hoe dat was. Ik heb net nog even vanaf het strand naar het schip staan. Kijk, ik heb de indruk dat het een beetje gedraaid is. Dat ik tegen de achterkant van het schip aankeek. Maar het is nog steeds heel moeilijk om het precies vast te stellen. Want er hangt nog een enorme rookwolk om het schip heen. Af en toe denk je dat de brand iets aan het luwen is. Dat er minder rook opstijgt van dat schip. Maar dan komen er toch weer van alle kanten stoom en rook naar boven. Dus hoe de brand zich op dit moment ontwikkelt, weet ik niet. Het is een immens schip, 200 meter lang, ruim 30 meter breed. Dus als dat eenmaal aan het branden is, dan heb je daar een enorme klus aan. Ik zie het vaartuigje van de KNRM de bocht inzetten om hier zo de haven in te varen. Als het een beetje mee zit, kan ik zo meteen de mensen vragen wat hun ervaringen waren van deze bijzondere nacht voor de kust van Ameland. Dankjewel. Verslaggever Roel Pauw. NOS Radio 1 Journaal. De illegale dataverzameling van het UWV ging verder dan gedacht. Anderhalf week geleden meldde de NOS in Nieuwsuur dat het UWV illegaal data van uitkeringsgerechtigden verzamelde. Maar de omvang is dus groter nog, vertelt tech-redacteur Joost Schellevis. Ja, het gaat eigenlijk allemaal om de duur waarvoor mensen werden gevolgd. En wat we anderhalve week geleden melden is dat het UWV cookies gebruikte om in kaart te brengen wie uitkeringsgerechtigden waren als ze inlogden op het UWV. Dat is op zich nog wel logisch. En dat dan te combineren met de vraag, zijn ze illegaal in het buitenland op basis van hun IP-adres? Nou, wat we nu te weten zijn gekomen is dat die cookies, dat die heel lang op het apparaat bleven staan van een uitkeringsgerechtigde. Het UWV suggereerde dat voor de duur van een sessie, dus een bezoek was. Maar dat blijkt veel langer. Een van die cookies bleef een half jaar aanwezig op apparaten van bezoekers. En waarom is dat belangrijk? Nou, het maakt heel erg uit voor één ding. Wat het UWV eigenlijk suggereerde is, als mensen als uitkeringsgerechtigden bij ons inloggen, dan controleren we of ze illegaal in het buitenland zijn op basis van hun IP-adres. Je mag niet zomaar naar het buitenland als je een uitkering ontvangt. Dat moet je laten weten, omdat je ook beschikbaar moet zijn voor werk. Nou, dat controleren we dan als mensen inloggen. Het is een beetje technisch inderdaad, maar wat hiervan eigenlijk het gevolg is dat het UWV veel langer in de gaten kon houden of een bezoeker in het buitenland was. Hoe werkt het? Iemand logde in. Nou, het UWV weet dan, oké, dat is Pietje. Maar als hij dan morgen of volgende week of volgende maand weer terugkwam op uwv.nl en hij logde niet in, maar hij zocht alleen maar wat algemene informatie op, dan wist het UWV nog steeds

En Nederlandse hulp is onderweg naar vakantiegangers in Noord-Italië, meldt Omroep Zeeland. Rond het Gardameer raakten veel auto's en caravans beschadigd door hagelstenen zo groot als tennisballen. En een Belgisch bedrijf uit Rittem is met 8 vrachtwagens met trailers vol leenauto's nu naar Italië vertrokken. Het zijn gewoon poffertjespannen. Ze zijn echt van voor tot achter compleet gedeukt. De telefoon die blijft maar gaan en dat is de een naar de ander. Alle verzekeringsmaatschappijen zitten te bellen. Wil je alsjeblieft ons helpen? Dus ja, dan doen we dat. En dit Belgisch bedrijf verwacht vrijdagmiddag aan te komen bij het Gardameer. Verkeersinformatie, Helene Geest. De ochtendspits stelt niks voor eigenlijk. Alleen wat vertragingen in Noord-Holland op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Herengewaard en industriegebied Boekelermeer is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Militaire oefeningen, die houden ze vaker in Taiwan. Maar de oefening die deze week wordt gehouden, de jaarlijkse oefening, die is groter dan ooit. Tegenvallen is, aan de oostkust waait het hard deze dagen. De naderende tyfoon, Doksuri, die gooit de roet in het eten en zorgt ervoor dat de vliegtuigen van de luchtmacht aan de grond blijven. Correspondent Sjoerd Daas is in Taidong aan de Taiwanese oostkust. Ja, Puyang de Midanbing verkoopt ze rijstpannenkoekjes met ei die niet hetzelfde zijn. Ze worden hier gebakken door mevrouw Agwe de Baas zelf. Heeft een ontbijtzaakje hier aan de rand van Taidong, pal naast het militaire vliegveld van de stad. Stilte voor de storm hier, letterlijk en figuurlijk. Toen ben je al helemaal goed. Oké, toen ben je Kan haar. Ik vroeg, zijn jullie er klaar voor? We zijn klaar om te vechten, zegt ze. Zich te verzetten tegen die tyfoon dus, voor de duidelijkheid. En ze zijn wel wat gewend hier ook, zegt ze. Even verderop in Fugang, de vissershaven. Een paar honderd meter van haar ontbijtzaakje is dat. Is het ook aan poten geblazen? In the waves outside is very dangerous. That's why no go outside. Deze Filipijnse visser zegt de golven zijn gevaarlijk. Daarom gaan we niet meer op pad. Golven kletsen tegen de tsunamibrekers aan hier zogezegd. Grote blokken voor de kustlijn en blokken ook die deze haven moeten beschermen. In 2016 kwam er een tyfoon rechtstreeks op Taiwan af, zegt Visser. Waar deze keer lijkt hij er net omheen te gaan, dus het zou goed moeten komen. Maar het blijft een tyfoon en dat zal dus impact hebben. De schepen mogen 3 dagen niet op pad. Ja, de vismarkt is verlaten ook. Dat is omdat... Hij zegt, als er geen vis is, komt er hier niemand en is er dus ook geen geld. We drinken maar een biertje. 8 uur 's morgens, voor mij nog wat te vroeg. Terwijl ook visser Chung hier zijn lijnen binnenhaalt. Boten worden goed vastgemaakt. Natuurlijk zijn we gespannen, zegt hij. We doen allemaal ons best hier om een beetje ongeschonden door die tyfoon heen te komen. Ja, ik vraag me of die andere storm, die moeilijke relatie met China, de oorlogstaal vanuit Peking, het militaire machtsvertoon de laatste maanden, of dat hem ook zorgen baart. Hij zegt, daar houd ik me niet zo mee bezig. Hij concentreert zich vooral op waar hij wel grip op heeft. Wij mogen hier trouwens van de kustwacht niet meer rondlopen in de haven. Te gevaarlijk, zeggen ze. En dus gaan we nog even terug naar de ontbijtzaak van mevrouw Agwe naast het vliegveld. Waar de vliegtuigen van de luchtmacht vandaag dus niet van de grond komen. Ook vanwege die wind. Het is normaal gesproken erg luid, zegt Agwe, maar we zien het maar als onze wekker. Dat is dus niet slecht, we hoeven geen klokje te kopen. Als het eerste vliegtuig opstijgt, weten we dat het tijd is om op te staan en aan het werk te gaan. Ja, er zou worden geoefend ook op burgervliegvelden deze week. Als de militaire vliegvelden plat gebombardeerd zouden worden tijdens zo'n Chinese invasie. Scenario's ook met parachutisten. Waarmee men probeert zo'n inval van het Volksbevrijdingsleger echt zo goed mogelijk te simuleren. En hier in Taidong ging dat dus niet door. Op andere plekken in het land wel. Ik vraag nog even aan Agwe. Bent u niet bang dat dit misschien niet de meest veilige plek is om te zijn tijdens zo'n mogelijke invasie? Ze zegt nee hoor, en er komt ook helemaal geen oorlog. Dat is waar iedereen hier in elk geval op hoopt. Of dat realistisch is en blijft, is natuurlijk een tweede. Maar tyfoon of niet, de Gangkwang-oefeningen moeten er in elk geval voor zorgen dat het Taiwanese leger zich in alle denkbare scenario's hier zo goed mogelijk kan verdedigen. Een reportage van Sjoerd de Naas. Don't miss your make-up smile, I haven't seen a while. Don't miss your lying heart, don't try. Even in the darkest night, there's no need for crying since you've been gone. Don't miss you in my bed, I'm happy that you left. I don't miss you at all. Van Mel, Vintage, Mel en Vintage Future. Over gaan we nu naar Stand.nl, Guilaine. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je doen? We gaan het hebben over de vertrekkende Kamerleden, met de stelling dat dat wel langzaam zorgelijk begint te worden. Gevoelsmatig is het bijna de laatste tijd elke dag raak. Ja, dat heb ik toch nooit zo meegemaakt. Dat gevoel heb ik vooral. Nou ja, dat is ook mijn gevoel. En tegelijkertijd weten we natuurlijk, die verkiezingen komen relatief snel. Dus misschien dat het ook gecomprimeerd wordt aangekondigd, weet ik niet. Maar als je hebt een Peter Quint, Farid Azarkan, Sylvana Simons, Corine Ellemeet, Joba van den Berg, Renske Leijten, dan hebben we Kaag de Jonge, Hoekstra, Rutte. Het zijn ook allemaal best prominente gezichten in de hele politieke arena van de afgelopen jaren geweest. Nou is het vertrouwen in de politiek er natuurlijk niet beter op geworden, zeg ik even subtiel. Dus misschien kun je zeggen, hoe meer nieuwe gezichten, hoe beter. Die verfrissing en die vernieuwing is juist heel belangrijk. Hou er rekening mee dat het natuurlijk in de peilingen een BBB ook groot wordt. Dus dat je sowieso al een aardige verschuiving nog gaat zien na de verkiezingen van Kamerleden die er nu zitten. Maar doordat hun partijen minder zetels halen, gaan vertrekken. En veel nieuwkomers van partijen die het goed doen. Tegelijkertijd wordt er toch ook altijd wel gezegd, en is dat ook al een zorg die er is, dat er belangrijk is dat er kennis overblijft. Dat er wel wat aan bestuurlijke en politieke ervaring is. Kamerleden met dossierkennis, met wat historisch perspectief, om de boel ook in context te kunnen plaatsen. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe onze luisteraars, we zijn allemaal kiezers, we zijn allemaal burgers, hoe die aankijken tegen deze ontwikkeling. Is het wat u betreft zorgelijk? U zegt van ja, dit is echt een enorme leegloop. Ook vanwege de argumentatie die wordt gegeven. Het zijn best veel Kamerleden die niet alleen maar aangeven, nou, het is tijd voor wat anders en wat nieuws. Ik heb het lang genoeg gedaan. Maar ook dat ze zeggen, de traagheid, het gekonkel, de cultuur die er is, een giftige cocktail, de sfeer, de onderlinge dynamiek. De bedreigingen. Bedreigingen is ook reden om te vertrekken. Vandaar dus die stelling. Maar spreek ons vooral tegen als u zegt, ik kijk daar heel anders tegenaan. Het aantal vertrekkende Kamerleden begint zorgelijk te worden. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. En de site natuurlijk stand.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Elke nacht lag ik alleen maar te draaien. Mijn man ook. Echt slapen deden we niet meer. Vaak werden we juist moe wakker. Dankzij ons nieuwe Swissflex bed slapen we als een roosje. En staan we fris op? Het bed van onze dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex dealer. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een van de 23 bemanningsleden die van het brandende schip ten noorden van Ameland zijn gehaald, is overleden, meldt de kustwacht. Een andere opvarende raakte gewond bij de brand op het autovrachtschip. Dat is geladen met bijna 3000 auto's. Het schip maakt slagzij. De kustwacht probeert de brand onder controle te krijgen en te voorkomen dat het schip boven Ameland zinkt. Bij een brand in een flat in Utrecht is vannacht een vrouw om het leven gekomen. Waarschijnlijk de bewoonster van het appartement in de wijk Overvecht. Zo'n 100 omwonenden zijn door de brandweer uit het huis gehaald. Later in de nacht konden zij weer terug. Het koraal voor de kust van de Amerikaanse staat Florida is op grote schaal aan het verbleken. Door de snelle stijging van de zeetemperatuur verbleekt het koraal. Wat er uiteindelijk voor kan zorgen dat het afsterft. Koraal verbleekt vaker in de zomer. Alleen gebeurt het volgens deskundigen nu uitzonderlijk vroeg. Bij Florida is een zeetemperatuur van 38 graden gemeten. En stakende acteursvakbonden op Times Square in New York hebben steun gekregen van prominente namen uit de filmindustrie. Acteurs als Oscar-winnaar Jessica Chastain en Bryan Cranston van Breaking Bad hebben van zich laten horen op het plein in New York. De bonden kwamen bijeen omdat ze het niet eens zijn met de grote filmstudio's in Hollywood over werkomstandigheden en betalingen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe staat het met de buien? Ja, die gaan stevig tekeer. Het is eigenlijk een lijntje wat van noord naar zuid georiënteerd is en van west naar oost over het land trekt. En dat betekent dat je er op veel plaatsen wel last van hebt. Maar bij buien betekent ook dat de intensiteit van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Dus misschien heb je mazzel en valt het met de neerslag mee. Maar op sommige plaatsen komt het even behoorlijk met bakken uit de lucht. Daarbij ook flink wat onweer. Mooie bliksems gezien zojuist bij mij in de omgeving. En ja, die lijn die trekt dan langzaam naar het oosten weg. Betekent voor later vanochtend en vanmiddag dat er meer ruimte komt voor de zon. Vanmiddag zal het op de meeste plaatsen ook wel droog zijn. En dan is het 19 tot 22 graden. En bovenaan mijn land zijn ze dus druk bezig met dat brandende schip. Wat slagzij ook aan het maken is. Hoe is het weer daar? Ja, dat ziet er toch wel ietsjes beter uit. Er ligt wel een bui bij Ameland, maar die zit aan de Waddenkant. En die trekt richting Friesland. Ten noorden van de zone waar we het over hebben ligt ook nog wel wat buiigheid klaar. Maar dat ziet er net iets minder fel uit. Wind is over het algemeen niet veel sterker dan een windkracht 4 uit het westen. En temperatuur van het zeewater is ongeveer 18 graden. Ik denk niet dat het weer een enorme belemmerende factor is bij deze operatie. Nou, dat is dan geluk bij een ongeluk. De komende dagen. Ja, de komende dagen blijven wisselvallig met in de nacht naar morgen toenemende bewolkingen van het westen uit regen. Daar hebben we morgenochtend ook nog mee te maken. Morgenmiddag is het wel minder nat. Een losse bui blijft mogelijk en voor zon is weinig ruimte. En veel meer dan 19 graden wordt het eigenlijk niet. Die temperatuur gaat wel omhoog op de vrijdag en ook in het weekeinde. Komen we ruim boven de 20 graden uit. Het blijft wisselvallig. Enkele buien blijven mogelijk. Maar er is ook ruimte voor de zon. Marco, dankjewel. Er is nog verkeersinformatie. Helene, is het nog steeds zo rustig? Ja, het wordt gelukkig niet drukker nog. Op de A326 staat de enige file van dit moment, van Ravenstein naar Nijmegen. Bij Wiegen is de vertraging 20 minuten. Ster. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Wie ga ik inzetten bij het industrieterrein? Oh, en dat museum. Isabels beveiligingsbedrijf wil uitbreiden. Met mensen die net zo lief een Van Gogh als een verffabriek bewaken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad. Want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Gisteren was dan de eerste Nederlandse ritzege in de Tour de France van Lorena Wiebes. Won in een massasprint. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het werd dan toch een sprint, maar wel op het laatste nippertje, zeg. Ja, het duurde echt verschrikkelijk lang voordat uiteindelijk de koploopster Julie van der Velde werd ingelopen. Het was echt superspannend. Ze was al een tijdje onderweg, hè, omdat er een klimmetje was, of twee klimmetjes eigenlijk van de vierde categorie, waar zij nog punten wilde pakken. Uiteindelijk pakte ze daar dan ook de bollentrui mee. En die nam ze over van een ploeggenote van haar, van Yara Kastelein, Nederlandse. Maar het was echt tot op de laatste 100 meter zo'n beetje dat het spannend was. En dat had alles te maken met het feit dat ze bij de ploeg van de beste sprinter eigenlijk in het peloton, Lorena Wiebes, gewoon helemaal niet wilde werken om die achterstand teniet te doen. Dat moest allemaal gebeuren door de concurrerende ploeg van DSM. En de vrouwen van de ploeg van Lorena Wiebes, SD Works, die bleven eigenlijk allemaal een beetje verscholen zitten in dat peloton. Totdat het er eigenlijk op leek, het lukt niet meer in de laatste kilometer. En toen werd er voluit gereden. En uiteindelijk kwamen ze er toch bij. Het was echt een superspannende finale. En was het toch uiteindelijk dan Lorena Wiebes die de eindsprint won voor Marianne Vos. Dat moet wel gezegd worden. Ja. Het was trouwens ook meteen de eerste Nederlandse overwinning. Toch klinkt dat heel gek dat ze er niet voor wilde rijden. Hoezo niet? Ja, ze hadden het van tevoren al aangekondigd dat ze dus niet voor een sprint zouden gaan rijden. En mij verbaast dat eigenlijk ook wel, omdat ze gewoon de beste sprinter ter wereld hebben ze binnen de gelederen. En daarnaast ook nog eens een keer de gele truidraagster Lotte Kopecky, die ook een fantastische sprint heeft. Dus ik denk, je gaat natuurlijk voor maximaal resultaat in zo'n etappe. Maar het zal een spelletje zijn geweest. Toch een beetje psychologische oorlogsvoering tegen die concurrenten. Ja, en dan weet je gewoon op het moment dat die concurrenten het gat moeten dichtrijden, dus die ploeg van DSM, dat ze dan niet meer de krachten over hebben om hun sprinter, om Charlotte Kohl, die uiteindelijk zevende werd, om die dan in een goede positie naar de finish te brengen. Dus dat zal ermee te maken hebben. Maar het is wel pokeren van het hoogste niveau. Enorme pokerfaces. Maar goed, de uitkomst was dus goed voor die ploeg van SD Works. De etappe van vandaag, wat denk je? Ja, het wordt een hele andere etappe vandaag. Want er wordt een beetje getwijfeld. Is dit nou eigenlijk een bergetappe? Is dit nu een heuveletappe? Want er zitten kools in van de vierde, de derde en de tweede categorie. Dus tweede categorie, daar kun je echt wel spreken over bergen. Maar de verzameling eigenlijk van die cols en dan ook nog eens een keer een paar klimmen die nog niet eens meetellen voor het bergklassement, maar waar wel bijvoorbeeld bonificatieseconden op de top te verdienen zijn. Ja, die concentratie van die klimmetjes zit dan wel met name op het einde van de etappe. Dus een massasprint wordt het zeker niet. Dat durf ik wel op een briefje te geven. Maar het zou best wel weer kunnen zijn dat de allersterkste sprinters, en dan bedoel ik sprinters die ook klimmersbenen hebben, dat die toch nog overeind blijven. Dus de gele truidrager bijvoorbeeld, Lotte Kopecky, die Belgische, die nu al eigenlijk vanaf de eerste etappe in die gele trui rijdt, ja, die zou dat best wel eens kunnen overleven. We finishen in Rodez. Het is geen finish heuvelop, dus wat dat betreft gaat de weg naar beneden op het laatste stukje. Maar we hebben vlak voor die finish hebben we dan nog een col van de derde categorie. En dan moeten ze toch even 2,2 kilometer klimmen tegen 7,1%. Nou, dat zijn echt wel serieuze stijgingspercentages. Dus eerlijk gezegd, het zou ook zomaar eens een keer een vluchter kunnen zijn die dan de finish wel haalt. En ja, hoewel Lotte Kopecky was natuurlijk in de eerste etappe was eigenlijk ook een vluchter. Maar die heeft alles in zich. Die kan en aardig bergop. Die kan ook nog eens een keer aardig sprinten. Dus die deed het toen uitstekend. Maar zo'n renner zou in ieder geval... Maar dat betekent dus wel dat Demi Vollering en Annemiek van Vleuten echt moeten opletten vandaag. Nou, dat zou ook nog wel eens een keer een strijd tussen die twee kunnen worden. Want juist door die opeenvolging van klimmetjes zou het bijvoorbeeld best kunnen zijn dat die twee elkaar gaan bekijken en misschien wel gaan aanvallen. Aan de andere kant denk ik toch, waarom zou je energie verspillen in zo'n vroege fase? We zitten pas op de woensdag. En op zaterdag dan gaan die vrouwen gaan de Tourmalet en de Aspin op. Dus dan wordt er echt serieus geklommen in de Pyreneeën. Ja, en dan praat je ineens over verschillen van minuten. Dus het zou ook nog wel eens zo kunnen zijn dat ze elkaar een beetje in de gaten houden en uiteindelijk niet echt willen knallen nu. Nee, puur schade beperken. Ja. Dankjewel, Gio. Niet alleen in Europa zijn er flinke bosbranden. Ook in Noord-Afrika, in Algerije, kwamen daarbij al zeker 34 mensen om het leven. Noord-Afrika-correspondent Samira Jadir vanuit Rabat. Samira, we horen uit Algerije een stuk minder dan uit bijvoorbeeld Griekenland. Hoe is de situatie op dit moment? Ja, de situatie is nog niet helemaal onder controle. Er zijn in 16 verschillende regio's ongeveer 100 branden gemeld. Inmiddels zijn er meer dan 1500 mensen geëvacueerd. En zijn er tientallen Algerijnen gewond geraakt. Vooral in Kabylie, dat is een bergachtig regio in het noorden van Algerije, zijn de branden het hevigst. Net als in Zuid-Europa is er hier, dus aan de andere kant van de Middellandse Zee, ook sprake van een hittegolf. En daarbij is dus Algerije het zwaarst getroffen. De afgelopen dagen was het daar 48 graden. En dat is 7 graden meer dan temperatuur die normaal hoort te zijn in de zomer. Ja, en er zijn dus al zeker 34 mensen bij om het leven gekomen. Hoe komt het dat dat gebeurt? Ja, de branden zijn moeilijk te blussen door de harde wind. En de brandhaarden liggen in bergachtig gebied. Nou, deze gebieden in het noorden van Algerije zijn voor de hulpdiensten moeilijk te bereiken. En het zijn ook de dichtstbevolkte gebieden van het land. Nou, omdat de hulpverlening bijvoorbeeld vorig jaar tijdens de hevige bosbranden laat op gang kwam en vaak ook tekortschoot, hebben veel inwoners het idee dat ze zelf maar moeten gaan blussen om hun huizen te beschermen. En dat leidt helaas tot veel slachtoffers. Op sociale media zijn beelden te zien van inwoners die met emmers water proberen het vuur te bedwingen. Nou, je ziet dat ze niet goed uitgerust zijn. En op dit moment is wel het leger ingezet. En er wordt gemeld dat er al 10 soldaten zijn omgekomen bij het blussen. En de brandweer doet ook zijn best, maar is onderbemand en niet goed uitgerust. Ja, maar Algerije heeft vaker met dit soort bosbranden te maken. En voorgaande jaren vielen er ook weer ook al veel doden. In de 30, in de 40 soms zelfs. Hoe komt het dat deze situatie dan toch zo blijft bestaan? Dat eigenlijk de onmacht. Ja, aan preventieve maatregelen schiet het in Algerije nog tekort. De aandacht gaat vooral uit naar de capaciteit om branden te kunnen blussen. Nou, in de afgelopen jaren heeft de Algerijnse overheid wel meerdere maatregelen aangekondigd om de branden beter te kunnen bestrijden. Zo zouden er blusvliegtuigen en speciale drones worden aangekocht. Maar omdat Algerije nogal een gesloten land is, is het moeilijk te verifiëren of ze deze apparatuur nou werkelijk hebben. En of het enig effect heeft. Nou, het meeste nieuws uit de getroffen gebieden komt vooral naar buiten via sociale media. En die berichten gaan vooral rond in de Algerijnse diaspora. Vooral die in Frankrijk de grootste is. Zo ging dat vorig jaar ook. En hoe meer slachtoffers er vallen, hoe groter de volkswoede in Algerije zelf en bij Algerijnen wereldwijd zal zijn. Ja, en bijvoorbeeld in Griekenland zie je dat andere landen ook te hulp schieten. Is dat in Algerije niet zo? Nou, 2 jaar geleden heeft buurland Marokko hulp aangeboden. Toen heeft Algerije geweigerd, omdat de banden met Marokko niet zo goed zijn. Nu heeft Marokko wel zijn condolences overgebracht, maar geen hulp aangeboden. De vorige keren vroeg Algerije wel hulp aan Frankrijk. Maar het is niet duidelijk of Frankrijk ook nu gaat helpen. Macron meldde wel dat ze Griekenland zouden gaan helpen met blusvliegtuigen. Over Algerije is nog niets gezegd. Dank u wel, correspondent Samira Jadir. In de Telegraaf haalt de voormalig Oekraïense profvoetballer Yevgeny Levchenko hard uit naar Ajax. Want de Amsterdammers zijn van plan om Eduard Spertsian over te nemen. Dat is een jonge spelmaker van het Russische FK Krasnodar. Daarmee sponsort Ajax indirect de oorlog met Oekraïne, zegt Levchenko in de Telegraaf. Maar bij de lokale stadszender AT5 denken Ajax-fans vooral aan het sportieve. Of het nou een Russisch of een Chinees. Ajax moet dat. Ik denk niet zozeer aan het geld. Ik denk gewoon aan als die jongen goed kan voetballen en die jongen kan komen. Maar aan de andere kant zijn we ook heel streng op Heineken, dat hij geen zaken meer doet in Rusland. En dan geldt dat niet voor Ajax. Ja, daar heb jij weer een punt. Ja, maar weet je, ik hou niet van bier, maar wel van Ajax. Ik denk dat dat het verschil is. Laten we zeggen, pragmatische fans van Ajax horen we daar. Ja. Voetbal International kopt Messi vergroot Messi-mania in Amerika. Misschien moet ik eigenlijk zeggen Messi-mania. Lionel Messi kende al een vliegende start bij Inter Miami. Bij zijn debuut scoorde hij in de 94e minuut een vrije trap. En bezorgde hij zijn nieuwe club 3 belangrijke punten. En vannacht was het weer raak tegen Atlanta United. Met 2 goals en een assist was Messi de grote man in Miami. En dat zal dus nog wel even zo blijven. Miami won tegen Atlanta United uiteindelijk met 4-0. Volgende week is het wereldkampioenschap baanwielrennen. In aanloop naar dat toernooi in Glasgow spreekt het AD met Harry Lavrijsen, die volgens de krant beschikt over een jaloersmakend zelfvertrouwen. Volgens de krant zit het in het koffertje voor Glasgow ook een potlood en een notitieboekje om een draaiboek te maken voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Ja, de krant heeft het allemaal heel beeldend opgeschreven. De Nederlander verwacht dan gekroond te worden tot koning van Parijs bij de Olympische Spelen. 3 Olympische gouden medailles hoopt hij aan zijn toch al uitpuilende prijzenkast toe te voegen. Maar eerst dus dat WK, waar Lavrijsen ook kans maakt op meerdere gouden plakken. Ja, en vrijwel in alle Nederlandse kranten ook veel te lezen over de WK-wedstrijd van Oranje komende nacht tegen wereldkampioen Amerika. De druk is er voor de Nederlandse voetbalsters een beetje vanaf na de belangrijke winst op Portugal. Voor de VS gaat dit nog wel een heel belangrijke wedstrijd worden, zegt de Amerikaanse bondscoach tegen persbureau AP. We do understand and are very well aware of the importance of this game and how much it means for us going forward. So right now it is that the whole focus is shifted obviously towards this game and we haven't looked anything past that. We kijken nu alleen naar deze wedstrijd en de rest komt daarna wel, zegt de Amerikaanse bondscoach. Komende nacht dus trappen Amerika en Nederland af om 3 uur. Nu is er verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat file op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen de Meren en Nieuwegein is de vertraging 10 minuten. De oorzaak is een vrachtwagen met pech, waardoor de rechterrijstrook dicht is. Por favor.

Dus we creëren eigenlijk die oranje fanzone-vibe vannacht op de campus. Wat natuurlijk ook wel een bijzondere plek is. Waar de Leeuwinnen zich natuurlijk regelmatig klaarmaken voor dit soort grote toernooien. Ik ben er natuurlijk om het feestje vooral aan te zetten en de oranje fans te verwelkomen. En daarnaast hebben we natuurlijk een hele toffe line-up om iedereen wakker te houden en goed de sfeer erin te krijgen. Wat is de line-up? Nou, we hebben DJ La Fuente, Banner, Sigourney K en Typhoon. En natuurlijk Rocky Hayakaya. De grootste publiekstrekker. Ja, precies. Waar verheug jij het meest op? De wedstrijd zelf. Ja, ik vind dat toch wel het leukst. Maar dan ook samen met de fans kijken. Dus dat is natuurlijk altijd wel een extra leuke beleving. Ik ben altijd al zo ontzettend zenuwachtig. Als het tegen die Amerikaanse vrouwen is, is het nog erger. En als je dan samen gaat kijken, dan kom je wel echt helemaal in die sfeer. Dus dat is denk ik wel, zeker omdat het zo ver weg is, omdat het zulke gekke tijdstippen zijn, is het wel een cadeautje om op deze manier de wedstrijd mee te mogen maken. Ja, had je niet liever in Nieuw-Zeeland willen zijn? Nou, natuurlijk had ik er liever bij geweest. Maar goed, helaas kon dat niet. En dat zullen heel veel andere oranje fans met mij voelen. Omdat natuurlijk 2019 het WK in Frankrijk, we echt massaal daar waren en in het stadion zaten. En maar goed, fijn dus dat we op deze manier in ieder geval samen kunnen komen om de Leeuwinnen te supporten. Je hebt zelf ook echt op heel hoog niveau gevoetbald, op dit niveau. Ja, zeker wel. Nou ja, goed, er kwam een blessure tussen. Hè? Voel je wel daardoor extra betrokken bij die oranje vrouwen, denk je? Nou, zeker. Dat los van mijn eigen carrière. Ik moet zeggen, nogmaals, het waren echt andere tijden dat ik nog speelde. En zeker niet het niveau wat er nu allemaal is. Maar wat wel ontzettend mooi is dat we natuurlijk samen met mij andere voetbalsters deuren hebben opengezet en de bakermat eigenlijk zo hebben neergelegd voor dat wat er nu, hoe het nu wordt gespeeld, hoe er nu wat voor aandacht ervoor is. Dat is natuurlijk ontzettend mooi. Dus ik denk dat ook samen dus nogmaals met mij andere voetbalsters datzelfde gevoel hebben. En extra achter. Er zit gewoon wel echt een extra speciaal gevoel bij. Dat heb ik bijvoorbeeld niet bij het mannenelftal. Nee. Mochten mensen nog naar Zeiss willen vanavond, kan het nog? Zeker. Ja, er zijn nog een paar kaarten. Dus wees er snel bij. Onsoranje.nl en Night at the Campus. Heel veel plezier vanavond en vannacht. Dankjewel. En wel trust alvast. Dankjewel. Rocky Hayakaya. NPO Radio 1. Het is weer boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met onder andere Jessica Duurlacher, een ode aan de literatuur. Lieve Joris, risico op reis. Anja Meulenbelt, het moederschap is ondergewaardeerd. Josephine Rombouts, de geheime seksuele boodschappen bij Jane Austen. Christine Otte, de beste Europese boeken van nu. Maaike Meijer analyseert André Rieu wetenschappelijk. En wat heeft Piketty nou echt gezegd? Nog veel meer heerlijks op 29 juli en iedere zaterdag in augustus tussen 4 en 5. Luister Goed Ingelichte Kring van Pounds op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A73 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 juli tot 4 september zijn er verschillende afsluitingen op de A73 tussen Venlo en Maastricht voor renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalme. De weg is afwisselend in één richting of in beide richtingen afgesloten op trajecten tussen de knooppunten Tiglia en het Vonderen. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Amsterdam, the gay capital of the world. Of op zijn minst, the gay way to Europe. In 1998 groeiden de Gay Games uit tot het grootste evenement dat de hoofdstad ooit organiseerde. 10 dagen lang was homoseksualiteit de norm. In andere tijden, vanavond bij de NTR op NPO 2. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Hey positieveling, jij die anderen helpt verhuizen, complimenten geeft, vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Na de melding van brand aan boord van een vrachtschip ten noorden van Ameland is meteen de kustwacht in actie gekomen. En die wordt daarin bijgestaan door de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Zowel vanaf Ameland als vanaf Schiermonnikoog zijn schepen van de KNRM uitgevaren om te helpen. Verslaggever Roel Pauw is op Ameland. Roel, jij bent bij die haven, hè, waar de reddingsboot van KNRM... die je dacht al dat hij net aankwam. Ja, klopt. Het schip ligt nu aangemeerd. En de mannen zijn even in de keten om een beetje bij te komen van deze nacht vol gebeurtenissen. En om even na te praten, want het is een inzet die we niet licht zullen vergeten, denk ik. Ik sprak zojuist met Willard Molenaar. Hij is de schipper van een van de vaartuigen van de KNRM die vanaf in actie zijn gekomen. Het was om 12:30, dus ja, we lagen allemaal te slapen. Dus je wordt je bedje uitgepiept. En hier op station bleek dat het ging om een car carrier, een groot autoschip. En in eerste instantie zouden wij er alleen naartoe om daar stand-by te liggen. Maar we waren daar als eerste te plaatsen met de reddingboot Anna Margrethe van Ameland. En toen zagen we al gauw dat de situatie best wel ernstig was. Er stond al flinke rookpluim op. Nou, zagen we iemand op het achterschip staan. Die hebben we gelukkig kunnen redden. Die is in het water gesprongen. Die hebben wij eruit gehaald samen met de collega's van Noordgat. Dat was op dat moment voor hem de enige manier om nog van boord te komen? Ja, klopt. Dus die hebben we aan boord kunnen halen. En toen ging het eigenlijk vrij snel. Want dat kon je ook wel merken, het radioverkeer van de kapitein met de kustwacht. Die brand die ging veel sneller als verwacht. Dus ja, die mensen moesten er allemaal af. Enorme rookontwikkeling ook? Ja, enorme rookontwikkeling. Toen we erbij kwamen, dan zag je wel dat het verf wat afbladderde en zo. Maar, van het schip? Ja, maar dat ging wel heel snel, zeg maar. Dat het allemaal, die brand zich heel snel verspreidde. Dat kon je heel goed zien aan de zijkant van het schip. En het was ook gewoon echt warm, want ik zat dan achter het roer met de man aan dek. Die konden de warmte echt goed voelen, zeg maar. En dan bleven er wel op een afstandje van liggen. Maar goed, die situatie, dat veranderde snel. En die mensen moesten eraf. We hebben ze er één voor één, zijn ze gesprongen en hebben ze uit het water gevist. En ik zit even te denken, we hebben in totaal 7 uit het water gevist. En toen was de helikopter ter plaatse en die heeft de rest eraf gehaald. Dat was op dat moment de juiste apparaat om die mensen eraf te halen. Want ik weet niet of u weet hoe een autocar carrier eruit ziet, maar dat is gewoon een hele hoge doos als het ware. Hoeveel meter? Ja, dat weet ik zo niet. Maar, 20, 30? Wel 30, denk ik, ja. Dus dat doe je niet. Dat was echt. Ze waren echt in nood, dus daarom moesten ze springen. Maar dat doe je niet zomaar, zeg maar. Hoe waren ze eraan toe? Waren ze gewond? Hadden ze ademhalingsproblemen? Ja, zeker. Ze ademhalingsproblemen, gewond en natuurlijk van zo'n hoge sprong af. Dus de mannen bij ons aan boord die hebben echt super werk geleverd met eerste hulp. Uiteindelijk ook nog een medic aan boord gekregen. Die heeft ook super goed meegeholpen. Dus ja, dat was wel pittig. Ja. En toen u dacht, we hebben iedereen, toen bent u teruggevaren naar Lauwersoog? Ja, het duurde wat langer dan gepland met de tweede helikopter. Dus wij hebben koers gezet naar Lauwersoog. Samen met de collega's van Schier, de koning Willem I. Zijn we met de twee boten, met de opvarenden die wij aan boord hadden, zijn we naar Lauwersoog gegaan. En daar was het super voor elkaar. Er stonden meerdere ambulances klaar. Er stond al iemand klaar die het coördineerde. Brandweermensen om te helpen sjouwen. Dus dat was super geregeld hoe we daar werden opgevangen. Wat voor indruk heeft het op u en uw collega's gemaakt? Ja, wat voor indruk, ja. Want dit is geen dagelijkse kost. Ten eerste ben ik super trots op de vrijwilligers die gewoon aan boord stappen. Ik mag dan een van de 8 beroepsschippers zijn. Maar dat zijn gewoon de vrijwilligers die dit naast hun werk doen. En daarop afvliegen. En daar ben ik echt super trots op. En ook wat voor werk ze hebben geleverd en alles, dat is gewoon super mooi. En verder vandaag? Verder vandaag, zometeen eerst weer de boot weer geheel operationeel maken. En even met een man even napraten. Ja. En maar zien hoe de dag verloopt. Ja. Bedankt. U hoorde Willard Molenaar van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. En Lea Versteeg van de Kustwacht, die spraken we eerder in de uitzending. Zij vertelde wanneer ze de eerste melding kregen. Om 11:45 kregen het Kustwachtcentrum een melding binnen van een vaartuig met brand aan boord. Daarop is direct op ingezet. De brand ontwikkelde zich zeer snel. En daardoor bleken de personen nog redelijk snel met haast van boord te moeten. En daar is helaas een van die personen, in totaal staat er 23 personen aan boord, is iemand overleden. Maar hoe de brand is ontstaan, dat is nog onduidelijk. Ja, over de oorzaak daarvan kan ik nog niet veel zeggen. Dat is nog niet bekend. Maar het was een zeer grote brand waarbij ook zeer veel rookontwikkeling was. Dus dat was een zeer ernstige situatie aan boord. De brand op het schip is ook moeilijk onder controle te krijgen, want aan boord zijn tegen de 3000 auto's, waarvan er 25 elektrisch zijn. Het blussen van een brand bij een elektrisch voertuig met accu's aan boord is erg lastig. Er wordt nu wel gekeken naar het krijgen van bluseenheden ter plaatse. De Guardian, het vaartuig van de kustwacht, is ter plaatse en die doet wat het kan qua blussen. En ook al is er contact met bergingsinstanties over het mogelijk wegkrijgen van het vaartuig. De kustwacht houdt rekening met de mogelijkheid dat het schip kan gaan zinken. We hebben constant beelden vanuit de lucht, dus we houden het nauwlettend in de gaten. Er zijn ook al meerdere bergingsschepen ook nog onderweg. Dus mocht het vaartuig gaan zinken, dan hebben we wel een zeer veel vaartuig ter plaatse. En proberen we dat zo snel mogelijk natuurlijk onder controle te krijgen daar waar dat kan. Wel is inmiddels duidelijk dat het een sleepboot is gelukt om een sleepkabel vast te maken aan dat vrachtschip. We hoorden Lea Versteeg van de Kustwacht. Het is 9:13. In het dorpje Ulefoss in het zuiden van Noorwegen ligt een van de grootste voorraden zeldzame aardmetalen in Europa. Die zijn nodig voor windmolens en elektrische auto's, maar ook voor de productie van wapens en straaljagers. Het delven en verhandelen van die zeldzame aardmetalen is nu nog helemaal in handen van China. Daar moet verandering in komen, vindt Europa. Scandinavië-correspondent Rolien Creton ging naar Ulefoss. Op zoek naar de roodbruine stukjes steen. Noorse geoloog staat hier naast me. Hij heeft een meetapparaatje bij zich dat het percentage zeldzame aardmetalen aangeeft. Gesteente ziet er echt mooi uit. Lijkt op marmergesteente. Je zou in de verleiding kunnen komen om een klein stukje steen in je zak te stoppen. Maar dat mag niet, zegt de geoloog streng.

Ja. Helaas wel, zou ik bijna zeggen. Het klinkt natuurlijk echt, wat is, bedoel, dat is de temperatuur die wij spreken onder de douche doet, hè? Ja, nou, het is dus inderdaad al eerder nieuws geweest ook, dat mensen die daarin stappen, die koelen dus niet meer af. Want het is hoger dan je lichaamstemperatuur. Ja. Ongeveer net zo hoog. Nou, ongeveer net zo hoog. Als het goed is. Ja, ja nee, 38 graden begin je koorts te krijgen. Precies, dus het is echt zeewater waar je niet meer van afkomt. Nee, precies. Want, nou, en zo 2 weken geleden was het nog 32 graden. Dat was toen ook al heel erg warm, werd gemeld. Nu dus 38 graden, maar het klopt inderdaad. Ja. En dan nog een vraag over cijfers van dezelfde Rob. Over dat brandende schip boven Ameland. Een schip op 30 kilometer van Ameland. En onze verslaggever Roel Pauw kon dat met de verrekijker zien. Dat vond u ook gek, 30 kilometer ver. Ja, sorry Rob, ook dat klopt. Ja. Sowieso met de verrekijker. Maar we hadden ook op tv beelden, hè? Ja, ik heb er nog even nagekeken. Maar je kan dus tot soms, zeker op zee, omdat er weinig objecten zijn, tot 70 kilometer ver kijken. Met een verrekijker natuurlijk. Maar hè, dan krijg je op een gegeven moment de kromming van de aarde. Maar je kan echt heel ver kijken. Ik heb inderdaad ook op televisiebeelden gezien net. Dat is natuurlijk met de telelens, hetzelfde idee. Ja. Je ziet dat schip. En wat jij ook al even constateerde buiten de uitzending, als je rook hebt bij een schip, dan zie je het nog beter. Dus ja, het is echt vanaf die afstand te zien. 3 voor de dag. Zometeen om 10:00 dan spelen de Nederlandse waterpolosters de halve finale van het WK in het Japanse Fukuoka tegen Italië, een verrassende tegenstander. Want wereld- en olympisch kampioen Amerika werd door de Italianen eerder verslagen. Nederland heeft nog 1 overwinning nodig, deze dus. Dan staan ze niet alleen in de finale, dat is al heel mooi. Maar zijn ze ook nog eens zeker van de Olympische Spelen volgend jaar. De vrouwen van Iran en de strijd die zij voeren voor meer vrijheid en recht in hun land zijn de winnaar geworden van de Nederlandse Onafhankelijkheidsprijs, die voor de 2e keer wordt uitgereikt. Ze kunnen er zelf de prijs niet komen ophalen. Daarom nemen 2 Iraans-Nederlandse vrouwen de prijs in ontvangst. En een van hen is Jasmijn Fataye. Het is een hele eer om de prijs hier in ontvangst te mogen nemen. Het is mooi om te zien dat er vanuit Nederland en vanuit de internationale gemeenschap nog steeds na bijna een jaar aandacht wordt geschonken aan deze dappere strijd voor de Iraanse vrouwen. De prijs heeft vorig jaar op het bureau gestaan van president Zelensky van Oekraïne en wordt dit jaar uitgereikt door voormalig president van Letland. Een vrouw die de onafhankelijkheid van haar land heeft verankerd in de Verenigde Naties. En ik zie het echt als een hele grote eer om deze in ontvangst te mogen nemen voor de Iraanse vrouwen. En komende nacht spelen de Oranje Vrouwen hun poolwedstrijd tegen Amerika op het WK. De 2 ontmoetingen die de Nederlandse vrouwen eerder met de Amerikanen hadden, liepen niet goed af. Maar nu zullen er meer kansen zijn voor Nederland, denkt Tom van het Hek. Het zal toch wel een hele gelijkwaardige wedstrijd worden, zoals we veel wedstrijden zien op dit WK. En ja, voor mij zijn de Verenigde Staten toch, helaas moet ik het zeggen, maar misschien heb ik het helemaal mis, toch nog wel licht favoriet in deze wedstrijd. Maar de kansen voor Nederland zijn er zeker, maar Nederland zal een heel hoog niveau moeten halen komende wedstrijd. Zometeen spraakmakers, Guilaine. Wij gaan het straks hebben over alle Kamerleden, of alle, een aantal Kamerleden die hun vertrek hebben aangekondigd. Maar gevoelsmatig zijn het er best veel in korte tijd. En er wordt toch altijd wel waarde gehecht aan wat bestuurlijke en politieke ervaring in Politiek Den Haag. Tegelijkertijd is er ook wel een behoefte aan een frisse wind, zo gezegd. En we zien natuurlijk al nieuwe lijsttrekkers wel aan het firmament verschijnen. Maar waar slaat de balans naar uit bij onze luisteraars? Is het zorgelijk wat er gebeurt? Of zegt u, nou ja, hoe meer nieuwe gezichten, hoe beter? Het aantal vertrekkende Kamerleden begint zorgelijk te worden. Dat is de stelling. Als u mee wilt praten, kunt u nog bellen op 0800 1101. Dat doen we dus in het eerste half uur van Spraakmakers. Zometeen strak 9:30 de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Ik wens u een heel mooie woensdag.